ورګي هغه چاله چې را دیو کې پریمانه یعنی ډیر ولا ورکی بغیر حساب دانه چې حساب کتاب به ورسره نه کوي حساب کتاب خو به ورسره کیږي ما یې صاحب بغیر حساب کار ناسو متو واحده د بنی اسرائیل هغه تبدیل د نعمت سو هغه سو داغه چې کمنو له وضاحت کی داغه له وضاحت کی او ترغیب ورکی جهاد تا چه خلق پی اتفاقی مسئلو کی خلق پی اتفاقی مسئلو کی اختلاف کی اغای توحید مسئلہ اغا پا خلقو باننے خرابی خلقو باننے خرابی نتاسو جهاد نکوئی او ادخلو فی السلم کافا دا فضول اختلافات پریک دی او دا اللہ دین تر آدم نشه دی آیات کریمه تا آیت الاختلاف موی آیت الاختلاف زنی ملحدین بیدین خلق اغی داوی چه انسان چه کمدنو پیدا شو نده بی وقوفا او ده کفر او ده شرک پتیارو کی او ده چه کمدنو لاس وقفی وحلو لاس وقفی وحلو او خوارای کولی محنتون کولو نو آخیر ترقی اکڑا او دیر پا مشقت توحید پیدا کو دیر پا مشقت تانے توحید پیدا کو ندا توحید چلے ندا پا مشقت مندل شوے دے داد انسان فیتری نرے کدا فیتری وے ندے وددن روکی دو لے آوال طول خلق مخ کے مشرکانو دا عرستو چکمدنو پکیدی دا توحید راویستو دا خبره غلط را دا غلط خبره دا انسان چې دی دا چې څوک ته زناور وی نو هغه دا خبره کوي څوک چې انسان ته زناور وی نو هغه وی چې بدن کې هم د ارتقا وا او د په علم کې هم ورو ارتقا راتله دا خبره غلط را حقیقت دا دی چې انسان دی دنیا ته راغی نو پرانا کیو او بالکل په فطرت باندې و خلقت عبادی کلهم حنفا او هر انسان چې اول پیدا شي نو دی بالکل سلیم الفطرت وی د فطرت برابر وی خو ماحول خرابی انسانانو مول فرانا کیو پا توحید باننیو او پا توحید متفقو ٹولو توحید مانو اوش ودا سی چرورو جبیم مختلف کیدلی خلق دیرے دو جبی مختلف کیدلی جامع مختلف کیدلی خوراکونه غوم اختلاف بدلون را بدلون بکراتو دغه شانتی وخت یې دو سره انسان کی جهل مراتو د دې نورو سيزونو دا رغب او دا کثرت دا پیډېره دو کله د معاش کله د عشرت دا سيزونه رو رو چه کم دنو پدهی که راتلل و زیاده دل ورساره ده انسان اغا فطری قوت اغام کمه ده آچه کم فطری قوت اللہ رب العزت پده که خواه نور اغا نورم تد که ده هغه کوم لک تقوا لسکې راتو انسان نورور ورور هغه کې جهل لاغې دا الله رب العزت نه به کې جهل راغې نا پوی چې کوم نه نوراله هغه دا الله رب العزت هغه عبادت هغه اتفاقی مسله توحید پاری کوم انسان جهل راغې نو بار نه شتلې الله رب العزت ته دندل وته شو ګرام شو نو چا چې کمدنو د کرشمو نه دوکه شو نو هغه وی چې دا دنیا چې چلیږي د کرشمو په زور څه کېږي چلیږي چا د کرامتونو وویل چې دا د دې په زور څه کېږي چلیږي نو هغه عبادت د الله هغه نور الهي هغه تقسیم کو زنی په قبرونو کې خود زنی په درگاهونو په بوتانو شکو کې خود زنی په لیډرانو کې خود نو فسوارو احزابا مختلفه و فرقا مختلفه نو اختلاف راوی دا هر یو قوم خپل لاشو دا غد وجنه هغې طرف ته دعوتونه کول شکړو شروع کړل او ډلې ډلې شوې دومره اختلاف راغی دومره اختلاف چې دا وویل شو چې یوې ډلې دا وویل چې موږ جنتیان یو بل جنتي نشته لن یدخل الجنه وی موږ عزتمن یو بل عزتمن نشته ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم زمونږ عبادت خانه ته راځي بل سمځي ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه دا غینه منع کول شروع شو دا الله رب العزت د زاینو نه او د دینی زاینو نه منع کول شروع شو یو بل ته بدین ویل شروع شو وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء دا چې شروع شو دا د کمدنو ډلې ډلې دا خلک دا هغه چې موږ به اختلاف شروع شو دا چې خبرې دا چې خلکو شروع کړي الله رب العزت د دکې اختلافاتو د ختمولو لپاره الله رب العزت انبیاء راوړل الله رب العزت انبیاء راوړل چې دغه اختلافات ختم کړي خلک خپل اصل فطرت لسکي ورسري توحید تیسی ورسی اگه اختلافات ختم کی اگه ایلی دی اختلافات دی ختمولو دی پارا تو نسانی تعلیم ہم سکو ورکو چه کدا پیغمبر ہوئی چه زماو منی دامو میا وڈالی اگه بلوی زماو منی دامیا وڈالا اگه وی دا زماو منی دامیا وڈالا نو دا دگی اختلافات دی ختمولو دی پارا ہوئی دی ایت چاو منی دا اللہ منی اختلاف دی ختمیگی شرازی نه زمان منو نه زبل منو ده چا منو ده اللہ منو اگه طرف تا چه کندن انبیاء دعوت ورکو و داشه طریقه سرا چه خلقو تا بویل که خپل اصل زیل رالی نوری فطرت نوری توحید اغام حاصل کو نو تاسو با خوشالی زیری دی او دا اغام پری خودو نو خبر کرن ده خطرون سکرو خبر کرن ده خطرون خبر کرن او نصاب تعلیمی والا ورکو خو سرد دینا پس در انبیاو در عدلونا در دین رستو بیات کندن زد و اینات پکار سرد دینا چه کم خلق خب دی کتاب سشو پویشو خب پویشو او غیر کتاب کو پیجند جدا آخته او دلائلی او پیجندل خو اس کد پیرمبر منی نو در دو خبر کتکی گی دی شاگر کی گی ام دک کده که دی سوکی ما تولو تای سمین نو بی بیا دکندنو بزو شاگرد شم زب مورید شم زب بیاد بل لادر لاند شم نو دلی تا تیار نو دلی تا تیار نو دی وجه نی بیارو شد پیغمبر سر اختلافات ستو شورو کل چی بیا زمون سر دفاتا نشو نو ارچا چه رسطو دا حق در اطلو نا چه اختلافات کردی داغي بنا پدې نه ده چې دې په حق نه پويدل داغي بنا پدې نه ده چې ګینین نورې فطرت او نورې توحید داغي انسان د فطرت سره منافي دي داغي بنا صرف په بغاوت ته پر ریاست طلب کول او په خپل خبر شوبانه او چا تاور وبانه الله مې ربانه ته ګوره سهد دینا پدا چې تیری ماحول کې چې خلقو د نور توحید سره اختلافات وکړو شورو کړل بیا هم چې څنګه طلبو الله رب العزت هغه طرف ته هدایت وکړو او کو او تاسو دغه طرف ته هدایت وکړي او په دغوري هدایت یو شي که هرڅنګه تکالی فرازي خدای دې د پاره جنگ وکړي الا ان نصر الله قریب او برسوي پختو پختو کې مې ته وایي کان الناس امتا واحدا خلق یو په توحید او خلق دالیا وا په توحید باندې ټول په توحید باندې بالکل سو یو جماعت امتا واحدا نور سورت یونس نو سره رات راوړه فختلفو دې سو کو اختلاف یو کو سورت یونس 19 نمبر آیات دې اختلاف کو فوا سلام نبینا راو لگل اللہ پیغمبران زیری ورکو ان کی ویراو ان کی خوان ظلم آم الكتاب اور آوی لگو دی سر قانون بلحق کے بلکل مناسب داغا وقت نا ار دور سر بلکل مناسب لیا کم ابینام رید پارا چی فیصلو کی بین الناسب امیند خلقو کی پاگا سکی چی دی اختلاف کڑو پاگی کے سورت نال سلور شپیتم آیات کیم ہوئی وما انزلنا الكتاب الا لتبين للناس ما نزل اليهم ما قران دل نازل کړل دي لتبين للناس ما نزل اليهم لتبين للناس في ما اختلفوا فيه بين الناس في ما اختلفوا فيه في اختلاف في ما پاس کې چې اختلاف کړه پاږي کې وما اختلف فيه اوس اختلاف چا کړو کله کړو ولې کړو نه یو اختلاف نو کړو بده کی مگر کسانو څور کړ شه دې دا کتاب یعنی خپو شو کله کړو من بعد ما جاءتم البينات پس دنا چرال لته صاحب دلیلنا خپو شو به پسړه کې به خپو شو ولې وکړو باغیان باینام دواجی ده صداو ده اینا انا ده خپل خبری دیم چه قول ده پارا زدم زده خپل سوی ده پاسکی ده پارا ده طلب ده ریاست تر خپل میانده چه منگا چه کندنو اوچت شو طلب لی ریاست فاد اللہ اللذین غالا توفیق ورگا کسانو تا آمنو چه ده غیر آده ده ایمان و زکا یادی الیهی مئی هدایت نمک کسی بھی این آبت نفاد اللہ اللذین آمنو پزای انابو که دن خبر بسیش فاد اللہ اللذین توفیق ورکا اللہ آگ سانو تا چدا غی اراده دی ایمان و لی مختلفو بی پارد پی جنگلو دا آگا چدی اختلاف کرو پاگی که سیوتو خودل یعنی حق بیزنی بھوکن پلوانی پدغ دوران که تو ملاح حقو خو او اللہ توفیق ورکی آ جاتا چھرہ دیو کی پسر عبدالعار سمی باندی فاما سے تمہیں تدخل الجنہ او زادا چھپا دی دن باندی با عمل کا والغواری او دا دن دا بخورا والغواری مترغیب دا اتفاقی مسئلہ دا خورکی او پا دیکی تکالی برداشت کی او گورم پخوانو تکالی برداشت کری دی دانا چه تو آئی چه زبا دا غشان جانت تا لارشم آیا تاسو گمان کوئی چه دن نبشه جانت تا ام حسب تم آیا تاسو گمان کوئی چه تاسو بدن نشه جانت تا گورا چه او سڑه سو گمان کئی کنا او لسسی تم اساتی نخو سبکی کنا نو مطلب داده چه تاسو دا دین پا زنی کارونو بانه دا دین پا سی سبا نعمل کوئی او تاسو پاغیبانی دی جنت تمداری پاغیبانی دی جنت سی تمداری قرآن مجید وی دا سکی دلی نشی تاسو کې دین شي چې تاسو په کومه حساب د جنت تمدار یې نو هغه حساب نه تاسو جنت ته نشئ تللی ولما یاتکم مثل الذین لا داس حالات په نوی راغلی او تاسو به جنت ته ځئ ادا څه کېدلې اوس دین آسان چې وای نو دوی سي یو دی ځان سمول بل دی بل سمول یو د صلاح او بل د اصلاح یو دی ځان سمول او بل دی بل سمول ځان سمولو کې په باندې تکالیف مصیبتونه ناراضي نو سړی سم ساتي چې ایمان مې راوړې عقیده مې سمول بدعت نزان بچکوم منس کوم روجنیوم زکات ورکوما حج کوما تلاوت دان لکوما وزاید برابروما نو پا دیده تم ساتی چه زبست ازم جنت ازم دا یو ایساوا نو پا دیده تم ساتی چه زبست ازم جنت ازم اللہ وینا دویم ایسا دا دن اصلاح غیر دا دین دویم ایسا دا اصلاح بل تا دین ماحول کی دین خوراول ماحول کی دین خوراول او پا ماحول کی دین حاکم کول توحید خوراول او توحید حاکم کول دا اصلاح دا غیر دا دی که تکالیف را دی مصیبتو نرازی دی که تکالیف را دی اصرا دی مصیبتو نرازی پا قرآن داوی چه تا زان سم کرده زان سم کرده نو پا دیبانی تخلاتی گره نشی چه سود اصلاح غیر کرده نه دا او اغیی که تکالیف رازی چه دا غیر تکالیفی برداشت کرده نوی جنت نتل شده بی عبارت اخرى دا دین دوی سیدی یو ده آسان دا طبیعت برابر آسان دین چه آج کمدنو بلکل مخففی مخفف آسان بی آغا ایساد دین دویم ایساد دین دا آغا تی کمدنو مغلظ دا سخت دا دویم ایساد دین آغا تی کم مخفف دا آغا انفرادی ایساد آغا انفرادی دا زن لعمل کول آغا آسان بی دویم اجتماعی مغلظ دی چه دین دویم ایساد دا چه ماحول هغه دینداره کول او چه کله ته اجتماعي زندگی واکې یو واده کې شرکت کوي یو فیدن کې شرکت کوي یو پارلیمنت کې شرکت کوي چا سره د پټي معاملې رااله چا سره د کمندونو د مال معاملې رااله هغه حل کول دي دا اجتماعي دین مغلظ دا سخت دی دا په طبیعت ګران لګي په طبیعت ګران لګي دا هم عملي کول اجتماعی صد دین دا عملی کول دا دویم صد دین دا پوانشو پاولا کسا تکالیفو نشتے سڑے ہوئی زبا دی کمدن و جانت تسکی کم ستا پیدا گمان دے چی زبا پدیس تراشن جانت تا نا چی سوری اجتماعی دین او خورکڑن دے او پی اجتماعی معاملاتو کے اجتماعی مسائلو کے تا دا اللہ دین حاکم کڑن دے دین بدغه باندې جنت ته تللی نشي بدغه جنت ته تللی نشي نو په هر یو سړي باندې د خپل وس مطابق په خپل ماحول کې د دین خدمت کول ضروری دي انبيای کرام خپل خسړي کو بسړي د نبوت نامه کې خسړي کو بسړي ها خو الله رب العزت په دې پری خوذل دي چې تاسو ځان له خسړي بسيئ انبیانو خوگونا نکیدو چه دا نبوتی ولا ورکاو دا دا زن دا سمال دا پارا ورکاو که دا بل دا سمال دا پارا دا بل دا سمال دا پارا دا بل دا سمال دا پارا ورکاو نو پا خپل زن لخصدی توب بانده اللہ پیغمبران پری خودلی دیدی چه گری بزن آسی ایسا جت نشته نا ماحول عقید که با نا قاید و اصلاح کول غواری اعمال اصلاح بکول غواړي د غلط رسومات رد بکول غواړي دا څه نه ده چې صرف چې کمندنو دا یو څو کارونو او بازاتیر شو په دغه کې تکالیف کی تکالیف په دغه لار کې در رہی لیلا کہ خطرہ آئیس طبع سے شرط اول ایب کہ مجنون باشی در رہی منزل لیلا کہ خطرہ آئیس طبع سے دا اللہ پلا رکی سخت شاہ شرط اول قدم این است کہ مجنون باشی داغی اولنے شرط چیزان بلی ونے کی چکم ما بانی ارسا تکالیف راضی مزاو برداشت کوما برداشت کوم دا تکالیف پر راضی مسائب پر راضی دا پر جوی مجیسد دین کی راضی قرآن ہوئی تتش پا صلاحیت بانی پاتے کی دلنشی بلکہ اصلاح دا غیر دام چکم دن ضروری وار او جہاد ضروری ہو بغیر دا دینا تا تا چکم دن نمیلاوی گی نجات نو کچر تا یو سڑے دا اجتماعی دین بالکل منی نا نو دا داغ انفرادی نا دو قبول نا دے کہ یو سڑے دا ہوئی چھ پہ اجتماعی دین نگائی کی دا دین اس رہنمائی نشتا با دینم دک کرے چھ زان سمول لی زان سمول لی او دا شریفی جوان چھ کم دے پائے کی پہ اسلام اس رہنمائی نشتا نو دک کسڑی دا خان انفرادی عبادتون تیری دام ده سر قبولو ندی جانت تا تل خلالای خبرو او که او سڑه منی خو خدمت نکی خواری نکی خواری نکی و محنت نکی خبر ادا سدا چلار بشی جانت تا خو سگسو بار هم آسف تو ما تا خلال جاننا آیتا زگمان کوئی چتا سبا دن نشی جانت تا بغیر ده جیاد کولو او بغیر ده مشقتونو برداشت کولو نا ولما آیاتکم اولان ویراغلی تاسو تا لما توقعی و تتاسوائی پناخوا کی لما توقعی دے یعنی توقع دا چه دا حالات پرازی لما آیاتکم لان ویراغلی تاسو تا چه چاپ وارک داوئے لشی وی لان دے راغلے ندی سمت لدی حالک کوئی سو بچے مچے رشتے کنا ویلانے دے شوے مطلب که خیر داروان دے نوالم آیات کم اولان ویراغلی تاستا مصر اللہ زینا واقعات اولان دا کسانو خلاو من قبل کم جی ترشوی ساسو نمخ کی نا قرآن مخیری اوکت تاریخ تسو اکڑا اشارہ اکڑا نا بیازان لتاریخ کی گورا نا دا من قبل کم تشریف آرائشی او دا مصر تشریف آرائشی زن نبی علیہ السلام اشاری کڑی دی زن تاریخ راجم کڑی دی چاگئی سر بس چل کے دو عرب والا بسر کے خدا او دو بے کرل او دو اس پن منگت بے راوڑا او پاگے بے گومنس کرل نو اڈو کی بیو طرف تشو خواخی و بل طرف تشوی تیل بے گرم کرل پکے بے اور تارتاو کرل پاگئی چکم آلات راغلیو نبی علیہ السلام ہوئی لادا سے بنی راغلی مطلب دا سے حالات کو بتا سکی گی ماسا تاغی لگ وضاحت کی ماسا تم الباسا راستی دلیو دیتا تاوانونا وزر را بدنونا وزر را او بدنی تکلیف تکلیفونا وزل زلو او جڑکا والے شیو پا کسما کسم مصیبتونو دا سے حالات و درالل اجتماعی چھے پا دین بانے پاتے کے دل دیر گران پا دین وارتا پاتے کے دل دیر گران شو وازل زلون آوشڑا قول شدائی حتی تردے پورے اقول الرسولو چھوے پیغمبر آکسانو چھمان راوڑے سرزنا مطا نصر اللہ قلبوی دا اللہ مدد قلبوی مدد دا اللہ دیز این شک معلومی گی چه پیغمبر دا اوائل چه مدد دا اللہ بکلی حالانکی سورت ابراہیم شپک سلو اختم آیات کی اللہ دا انبیاء و حال ذکر گئی وقد مکر و مکرم و اند اللہ مکرم و اند کان مکرم لتزول منه جبال اگا خود غرب شانتیو اگر قیدل نا عدل تاوی چه پیغمبر ہوئی چه ماتا نصر اللہ اللہ مدد بکلی دویم داوی چه صورت عذاب دو اشتم آیات کی دا نبی علیہ السلام دا صحابہ و حال ذکر گئی چه آغای کلا لما را المؤمنون العذاب قالو هذا ما وعدنا الله ورسوله چکاله چې کم دنو مسلمانانو احزاب لیدل رضا غلی شوادن الله ورسوله وما زالهم الا ایمانا واسلم دا غی ایمان سیوا شو او دلته پیغمبر وی متا نصر الله نو له پیغمبر د صحابهونه زمونږ د صحابهونه کمزور یو جواب متا نصر الله په معنا د اللهم انصرنا استفهام طلبی دی پاکی چوی پیغمبر آکا سانو چی مانن و سردنا یا اللہ زمان مددو کا مطا نصر اللہ یعنی یا اللہ زمان کا مددو کا نو استفامی طلبی دے نو اڈو اشکال نشتا اللہ والا جو لغور کا قبول اکڑا دوا حالا این نصر اللہ قریب دا اجابت دوا شو و دا غیر دواوا او دا اجابت دا دوا شو تر دیچی وی پیغمبر پا دعا کی و پی التجا کی او پا زارہ کی ویل وی اللہ کلب وی خدای زمان مددو که کنا اللہ و منصورنا استفان طلبی دیس اشکال نشت دویم جواب داری چه دا دی کمدن و طبعی طور پیغمبر ویل پا مدد کی شک نو خو صرف دوم رہ ویل چه لکا چه اللہ زمان مدد طول چا لکی خود آخرت لا آور جوڑی لارنکی مدد مانا رومی ذکر گئی وی زتفاقی منکری اشقیا در گما افتند جانے انبیاء زتفاقی منکری اشقیا در گما افتند جانے انبیاء کافران و پیغمبر تا دا سی کندنو اتفاق کرو او دا سی داغا مخالفت کی ادری دلو چه پیغمبرانو موال چه بزرور انداد را لنکی او اغیاء سی طبعی ها سی کندنو را آگه چه اغا طول مدد را لنکو چال اخری آخرت لا درم ادا دا چه دی کلام کی انقطاع دا حتی اقول الرسول دو قائلین دی او دو مقولی دی دو ویون کی دی او دوائی تی کمدنو خبری دی ویون کی دوو یاو پیغمبر او بالمومنان خبری دوائی یاو و مطا نصر اللہ او بلو علا این نصر اللہ و پا طریقہ دا لپ نشر غیر مرتب دی تا چوتا جمع و تفریق وائی پا تلخیص کی اول قائلین جمع کی بیا مقولی ہوئی یو یو تے برابر آواز تقسیم ہو بیا نو دے پیغمبر خبر ادا ہوا چھ ماتا نصر اللہ ماتا نصر اللہ او دو نا دے پیغمبر خبر ادا ہوا والذین آمنوا ماہو ماتا نصر اللہ دا ماتا نصر اللہ دا مومنانو خبر آوا مومنانو ویل اغا مدد بکلی چه تاوی مدد بکلی پیغمبر و تویل الا ان نصر اللہ قریب الا ان نصر اللہ قریب دا دا پیغمبر خبر آو وای پا کیولی نیر آوڑی قانون دای چه دی که واو روڑی چه دا سین واو روڑی چه مقولی و قائلی جدا جدای واوی نه راوڑه کواوی راوڑه بیا صرف دا یو توجیوا دا نور دو توجیگانی با بیانوی قرآن مجید داس طریقی سر ذکر کو لیز ها با نفس استامی کل مذهبی چه طول توجیگانی با که جایز شی حالا این نصر اللہ قریب خبردار یقینا مدد دا اللہ اغد نیز دی دا دی اس پیدر اللہ کی یا سلونکو مازان فکون د دې زینا د جهاد درې منزل ذکر کړي درې منزل له جهاد ملک سم شو خور سمول بکار دي د تدبیر المنزل داوی نو اتلس مسئلے ذکر گئی 242 نمبر آیات پورے چھے کور سمی دا مجاہد علا جہاد کولے شی کہ کور کی دین نوی نبیادے جہاد نشی کولے دا کور ببیا دا جہاد دا پارا رکاوٹ او مانی آئی پکار دادا چھے کور والا ہم دا سر امرستا و مدد کیوی او بل لے پنور چا شریعت راولی چھے دادا کم خپل حکومت تے وڑکے چھے آ کور دے چھے پاغی کے شریعت پابندی وی او دے خپل ٹول چھے سچے کمدن و جوان دے اگر شریعت مطابق تیر کی دا آگے دا پارا اتلس مسئلے ذکر گئی دا اتلس وار مسئلے اوم کور دایو مسئلہ دا چھے دا اجتماعی زندگائی جوان ابتدا چھے دا دا وعدہ نکی نو اجتماعی جوان دا غزائی نشورو شی دا خزی و دا خاون جوان دا اجتماعیت اولنے تنظیم دے دا انسانیت اولنے تنظیم دے نو یو وڑو کے تنظیمی او بلغاٹ تنظیمی نو دا وڑو کے تنظیم چی سمشی نو غاٹ پال سمیگی زکا چی فرد سمشی نو کور بسشی سمشی چی اری او تن زان زان لسمشی نو کور کے چی بیا کمی اجتماعی مسئلے رازی ماو پا شریعت تکی حل کئی خوچه هر کور و هر خاندان پا خپل دیسه شی سم شی و چه ده کور و خاندان کم اجتماع را شی او ده کم اجتماعی حقوق شی رازی ناغب هم دی پا صحیح طریقه سکی حال کئی او عمل با بی سکی کئی عمل با بی کئی و دا کور چه ده ناغا داغی احکامات دا ده نظم ده پاره دی چه دو کور اجتماعی زندگی دا دا شریعت مطابقی او دی که اختلافات را نشی نظم و نسق برابری نظم و نسق اسوی برابری دا دا انتظام دا پاردی لکسن که دا دا کور دا سمولو دی اتل نسمه سلی دا شان دا مسلمانانو دا غج تنظیم دا طول جماعت دا غیر پارم دا مسلی دی دا دی ربط دا غد تنظیم سرومی او بیا چی اغیی جیاد کی و اغیی سرائم رو بزی خلکا کور سمولو دا پارا دا ذکر گئی بیا تینا دا بل تنظیم معلومی گی حاتم معلومی گی ناول مسئلہ دا انفاق روڑی مسئلہ دا انفاق چی دا کور مشر دی پا کور والا بانی مال لگئی دا اجتماعی احکامات کی اولنے دی ذکر کده و کور و علاو بانده مال نلدی ناغی با بد اخلاق کی او اغی سم پاتی که دلی نشی نده و انفاق کی او چه کور مشر اغا ده کندر انفاق کی کشران و سر بده جیعات قدر پیدا کی گی ای که بم ده انفاق دزدوی بل تنظیم چده نام پی انفاق پانی ترقی کی تا پوس کے سانا چھ سو لگائی دئی ہوا تو مان پختو من خیر آغا چھ لگو اتا سمال دیوی سو لگو قرآن مصارف خی اشارہ دا چھ مصرف دیر اولاد پی جندل زائی پی جندل دا دیر ضروری دی دا مال پی جندلو نا زگدار چاہتا پتر جس خرچ کول غواڑی خود زائی نے پیجنی خلق نو صحیح زائی باندی خرچ پکار دی نو مطرف اہمو ویستا چیست رحم اللہ فرمائل وی لن جوابی من خیرین سر درغوم ورکو چیست خرچ کول غاڑی خود تفصیلی دا مطرف کو مان پاکتو من خیر آچ لگو ایتاسو سمال فلیل والدین ازاد پارد مور و پلار حضر اشتدارانو آیتی مانانو غریبانانو مسافرو وما تفلو من خیر اصلاح دنیت او آج کوئی سنی کی یقیناً اللہ رو بدیبانی پویا ذات اللہ رو بپویا نیت سم کی کتب علیکم القتال دویم قانون کور کی دا کور مشر چی دے نو هغه دی هغه کې دی د اصلاح قوت وی شاید د ګناه او د غلطه اصلاح کول شي که څوک سپیډ ته ضرورت راشي اسنه چې مال خرج کړي حوالکان او جنکای به سر شي به سر شي نو کور کې با دغه با دفاعي قوت وی معشومان هغه به سماول شي خزه به سماول شي د ګناه او د غلطیا داغي خلاف پکې دغه به دفاعي طاقت وی نو چې کله کور دې په دې سم کو نو په تنظیم کې هم پکار دادا چای کې دفاع طاقت وی او هغه چې کمندنو د خپل حقوق او د پارا تپوس کول شي جنگ کول شي پارس کړی شو دې په تاسو باندې جنگ او دا به ګران لګي په تاسو طبيعتن کوره لکم دا سخت لګي او ګران لګي په تاسو دا ر طبيعت مساله ده ګری صحابه کو بجات ته خوشاله دل او چغې به والي بسم الله الذي لا دين الا دينه بسم الذي محمد رسوله منډ به والي خلوا بن الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تاويله ضربا يزيل العام عما قيله منډ به جهاد توالي خدا قرآن دا د انسان مزاج دي چې جنگ جګړه او دا نه خوخي دا وګران لګي په تاسو قرآن یو قاعده ذکر کړي اوس وخت کې خلق هغه د کمندنو اوس وخت کې خلق دنیاوی تعلیم باندې ناز کوي چې موږ دنیاوی تعلیم کوو او موږ دایو موږ دایو نو په دې باندې ناز ډیر کوي نو موږ او خیاران شو نو موږ خپل فائدہ او نقصان پیژندل شو نو موږ ځان لا قانون جوړول شو دا یاد اصلي اصیل لې دا د کمندنو آیات کریمه منګ او تاسو په یو کې انسان چې دې د یو شی په نتیجه په عاقبت نه پويږي او بل د آخرت خیر دې معلومول نه شي دې صرف ظاهري نفع او نقصان ګوري ظاهري نفع او نقصان ګوري د دنیا علمونه چې دي دا سړی کې تحیر پریشانی او د دنیا هیرت سیوا کوي د دنیا هیرت سیوا کوي نو ته د دنیا په ظاهري یو څو ټکو پوهیږي او په خپل فائدہ انسان چې دی نو خپل ذاتی شخصي یا قومي فائدې ته ګوري او د دنیا فائدې ته ګوري لنډا انسان روحاني فائدہ د انسانیت خیر او د آخرت فائدہ دې ته د انسان ذهن نه رسي په دې وي مونږه پیژنو دې نه په خیر نه پیژني او دې شر او نقصان نه پیژني دې بس هرې دنیاوي فائدې ته خیر وي او هر یو دنیاوی نقصان ته شر وي خبره داسې نه ده خبره داسې نه ده ځنې سیز وي پای کې به دنیاوی او لږه فائده وي پای کې به دینی او د آخرت او د انسانیت سخت ضرر وي یو شي کې به ظاهري دي او تن نقصان وي خو پای کې به د سالم انسانیت او پای کې به د قیامت لوی خیر پروت وي په دې تاسو نه پوهیږي قرآن ځکه وایي چې تاسو په خپل خیر او شر نه پوهیږي الله پوهیږي دا الله تربیت کو مانی دا الله قانون مانی دا الله قانون مانی تاسو قانون نشي جوړولې نه یو تن او نه چې کمندنو اکثریت او نه کلیت واسان تکروشا نو قاعده وي او یقینا ممکن دا چې تاسو به خوخنی یو شیز لکه دې ځای مطابق وایا جهاد کول او دا ډیر فائدہ من تاسو ته پاره ای چې وی کې دې کو فائدہ ډیر وي واسان دوی بوشه او کې دې شي چې تاسو مینا کوي دیو چې ستاره یعنی فائدہ مانی گانای لگا جہاد نکول او دا وڈیر بدتر بھی او نقصانی وستاز دبارا انسانیت تا و دین تا دیتا وڈیر نقصانی آخرت تا وڈیر نقصانی نو اللہ پوئی گی پا حقیقت دار سو او تاسو بھی نپوئی گئی یا سالو نکانی شاہ الارام درہم حکم ذکر گئی قتال فی اشور الحرم یعنی کور کی دو محترم اوقاتو داغی سے کندنو خیال ساتل بکار دی دی عزتمند اوقاتو خیال ساتا مانزٹے می روجائی داغی خیال ساتا لکا عالمی محنت کی دو محترم اوقاتو خیال ساتل بکار دی لکا دو آج اوقاتی سالور می اشت محرمی می داغا وقت کی خلق بطلل حج لا بیت اللہ شریف تا عمرے لا عربو کی خانہ جانگے زیادتی دی حج لا بچتلل لرن وراتل نو یوم یاش پیدتلو لگی دا یو بال تا پاتے کے دو او یو کے بوا پاس راتو نو سوشوی دری نو زیقات زی الحج او محرم دا دری محترمی وی دا حج احترام پدی که بے کخپل دشمن پلا رولی دنو ڈز بے دینکو دیر پابند ہوا گئی جنگ منگ بینکو پلارا چلارو تامنی دی بیت اللہ عزتی او یومی آج برگوا لگا دا منگ چپکی درس کو راجب دا میاش دا عمری دا پاراوا چنیز دی خلق دیارت لرازی دی بیت اللہ لس رازی کی براو رسی لس رازی کی بازل تا پاکی شی او لس رازی کی بواپس لڑ شی دا میاش دا غیر احترام وا دا سلور میاش تی دی که با دزبندی وا بلکل مکمل یوی قبیلی و قبل قبیلی نام غرض نکو سفرون ارت وسو آزادی پا دا غیر که بردی میلیم بی تجارتی ترکای دا سلور میاش تی با دزبندی وا او بقای وا اتا میاش تی چه کمی و میو بل سعی کدرز با نیوزل نبی علیہ السلام صحابه اکرام و لگل دا جماعت استانی دا سالورم خور پا آخر اکی یاو غزوی لیو لگل صحابه سفر خلاص کچورا سیدل حمله اکران خیال داو چلا جماعت استانی خلاصا ندا جماعت استانی خلاصا ندا پا غرد جنگو کو چه بلا رسپت او لگی دلا آغا رجب اولنه رزبانه دهی حمله کرده و اگر رجب اولنه رزبانه ده دهی خیال داو چه داره جماع دستانی تیسته او پکینه ده رجب سو اولو جور بس دار چاکلیخ پلی طول و اخبارونوم سرخی راو آغستلا او طول و خبرونو والا پتا و چلولا جیو نیوز بی بی سی دان تیوی خبر اخبار اخبار جا طولو دولت الگو رکھا زان تا مسلمانان ہوئی او جمعنگ احترام کو او پا اشخور خورم کی جنگو کو پا اشخور خورم کی داو گو رکھا سرے با پا کرادل او دا تو کو دا پارا بے تپو سنو کو یار جیو تپو سکولی چو مسلی جی چلی اشخور خورم کی ناجل سنگیو دا مسلمانان تنگول دا پارا مسلمانان رو سرم شخصو چرا دامن بڑتی کرے دیرا چمانگا جان کرے دیتا پسونا شروع کرل دا سنگئی نو قرآن مجید دیبا کتاب دے ویزا دا خومی و گناہ دے تو تا پوس حسکو چھے پدی اشخور خورم کی داد بیت اللہ شریف نا دا خلق بندول سنگئی ہو اپا دی اشخور خورم کی پا بیت اللہ کی دا شرک کول سنگئی ہو او دا بیت اللہ شریف کی عزتی کول سنگئی ہو او دا مسلمان وجل پکی سنگئی ہوں او دا رنگی شرک کول پکی سنگئی شرک کولو پلی اشور حرم کی دا دوم را کارون تاسو پا اشور حرم کی کولی زان تا نو گو رئی غلبین را پاسید او گزی تاوی پتاکی دو سوری دی اول پلی سوری بندی کار زان تا سوچو کار مسلمانانو دا لوی لوی گناونو د دفقول لپاره یو غلطی ته نو شو هغه اجتهادی هغه ته نو شو دا هغه په ټوک پېښین دته او ځان کنوري په خپل خان په بدکړی دی او بل څه کمنو چې لګونته کې چیلې راوغه جوړ کو بل جوړ کړی او قران ولا داسې طریقې سره جواب ورکړي لګزان خپل غریوان کوم سوچ کوا دا هغه خبره وا اوس وی قاتلو بس خبره ختم ده هر تیم جنگ دی یا سالونکا نشار الحرام تبوز درنکی بار دمی عشری عزت کی یعنی جنگ کول پدی کی واتوا جنگ کول پدی کی گناہ دی غاٹ گناہ دی چل قصد دی قتال فی کبیر وصدن ان سبیل اللہ الزامی جواب او بندہ والخلق دی دین دا اللہ نا او انکار کول دا اللہ دی دین نا او بندہ والخلق دی جماعت عزت مننا و اخراج والی او شړل اوسیدون کې دی جماعت او حقدار دی جماعت دی جماعت نا اکبر ویند الله دا ډیر غټ جرم نه دی دا الله پنیز هر یو ډیر غټ غټ ګناو نه دی دا الله پنیز او بیا خاص کر وال فتنه تو پنګول مسلمان یا شرک کول اکبر من القات دا ډیر غټ دی نو وړل دی جرم نه حتا سودا کارونه کوي نردی دا ختمول دا پارا که مسلمانانو جهادو کنو سخبر دا ولا ازالون اقاتلونکم اوامین شبه دی دا تنبیه دا خبرداره مسلمانانو دا سستی مکوی ولا ازالون اوامین شبه دی چه جنگی کی بدی تاثرم حتی اردو کماندینکم تردی چوار دی تاثر دا دین ستاثونا حتی اردو کماندینکم نمونز نالی نمونز خوب امریکا کی کیجی بیا جه کمدنو دی سلف و جون یو زیت آفر زیت راولی آو ده زکاة نبند نئی زکاة خلطم خلق ورکی تلاوت خلطم کی حج نا امریکی نم خلق رازی نارزای نا خلق رازی فرانس نرازی امریکی نرازی برطانی نرازی دا دین کم یاو دے دا اجتماعی نظام دے چه تکم خورائی او قانون خورائی آغا اجتماعی نظام ندی بندے نظام زندگی داغی دشمنان دی آغی تری بالکل نپری دی ولا ازالونم آمیشہ دی چه جنگی کی تاثر تردے پوری چه دیواری تاثر ران دی نکم ستاسو دا نظام دا جو انم این استطاعو کوسی برشی نو چې بګوړه مري زارو تاجت شته مونږ ته پته نشته خو دا کارتوسیم ډېرې ګران دي کارتوسونه دي کارتوسی ورته خلک وایي مونږ ته پښتو کې کارتوس وایي دا وړې وړې ډېرې ګران دي چې دا وړو کې دوره غونډه کوي تماشې دا ګران دي بیا دوره چې لږ غټ شي ګران شو بیا چې دوره کارتوسی او بیا چې د جیاز هغه کارتوسی دا سوره ګران دي دوره خرچاوی په ځل اسکی چې په خپل اسانه طریقه مسلمان دین سکی پری دی نو په ګوډه مری نزارو تاجته نشته د دیو جنابوی خرچو تاجته نشته په جام مملوی خرچې مکوې زینونه ولا د دین نوارو چې کار کړم شي بس ختم بشي په پیسو راوړوي په جنکو راوړوي په شراب راوړوي په کباب راوړوي دین به خپل پری دی په خپل ارتداد لرالم ذهني ارتداد له او داس شک شوبه بگم شروع کړي شهوانی کفر خواہشاتی کفر او نظریاتی ټول را ده نه کوي استشراق سره او څوک یار د دې من کوم باندې نه یار ذکر کوي چې څوک واوري د دین نه یو ظاهری طریقې سره واوري چې اسلام پرې خود کوئی نه مانه او زم داري چې زهنانی دین پرې خود پرې دومره دې کې فائدې نشته یا دا اوس دین اوس وخت سره موافق نه دی دا څو کړو دا زینی کافر شو او ما یې ارته دې منو باندې نه تاسو چوال تاسو نه دین نه او دې مړ شو نو دې په وو کافرون او دې په حالت کفر کې وو په دې حالت کې دلته مرګ راغی دې وسو چې ما عمر کړی دا چې څوک به اسلام نظام زندگی نه مني اسلام نظام زندگی نه مانی او داوی چې د اسلام کې د ژوند نظام نشته یاشته خودی وخت سره نه لګي او یا د کمندونو داوی چې د یورپ اگر دینه فائدہ مند دي یا د هغه په شانتی دي داوی د منځونه کوي د عمرې کوي د تلاوتونه کوي حبست اعماله دوله دي دوله هیڅ پایله نشته قران مجید صافی دی کریهو ما نظر الله فا احبت اعمالهم تبالی فاولائکا حبتت اعمالهم دا خلق بربادی دوڑ دی عمل ندی دنیا پا آخرت کی فاولائکا صاحب النار داری دوزا خیان او دیو پدی که ہمیشہ اشارت ذکر کئی یقین آکسان چغی ایمان راوڑو او آکسان چغی حاجرو حجرتیو کو دے عمل طاقت مضبوط ہو وجاہدو فی سبیل اللہ او جہادو کو پلار دا اللہ کی نولائے کرجون رحمت اللہ داخل اکچ دے فقیدہ دے اولری دمی ربان ادا اللہ خبر پا مانا دا عمر نو دے دے عقیدہ اولری او دے دے امید اولری دمی ربان ادا اللہ دے لبا اللہ می ربانی ورکی او اللہ رے بخنک ان کے می ربان یا سلونا قائل خمر والمنسر سالورم قانون دے چکور کے دے حرام خوراکونا او حرام کارونا نوی حرام خوراکونا او حرام کارونا دی نوی پکور کے کم کور کے چے خوراک حرامی او مال پکے کارونا پکے حرامی او کور والا افراد جہاد نشی کولے اغای که کندنو جهاد نشی کوله حرام خور او حرام کارا جهاد نشی نه نظم دپارا چه مسلمانانو نظم برقرار پاتی کیگی او اغای انقلابی محنت کی نو که پا اغای که شراب خورای وی او حرام خورای وی ده اتفاق برقرار نشی پاتی که دلی شرابی آج کندنو پوڑری او آئی سوالا آغا نه دا خور دی عزت خیال ساتی نه دا مور جوارگر تا چه مقا ملاو شی او خز خرسی گی نو خزم خرسی پا پڑ گی پای که خزم خرسی نو جوارگر بسته چه کندن دا اسلام خدمتو کی دا دا فطرت تبا کی گی دا دا اسلام خدمت نشی کوله چه کم قوم کې داوی ها قوم ترقی نه کوي اوس انسان ظاهری فائدې ته ګوري نو دې کې ظاهری فائده ښکارېده دی تا قران کریم وایي فدې کې اسم کبیر دی یعنی روحانی غټ نقصان دی الله زموږ روحانی نقصان او اجتماعي نقصان ته ګوري هغه مربی دی ها زمانگ تربیت کی ایس الو نکان الخمر والمائسر ورطا ہوا ہے پدی کی گناہ دے غٹ او فائدے دے پار دے خلقو او گناہ دے دوارو دے غٹ دے فائدے دے دوارو نام نو خیار سڑے دے غٹ نقصان نزان بچ کی ویس الو نکم آزا انفقون دادا ولنی حکم لک تفصیل لے او تا پوزر نکی مازا انفقون جسو لگئی دی وارتوا الا ابوا يومنا ما فضلان هوايجكم چسوم ده ضرورت نه سیوادی چسوم ده ضرورت نه سیوادی اټولو لگوي اټولو لگوي نو یو داوا چې ضرورت ضرورت بویا خدا په جندل بکاری ضرورت دی ته وای چې داغې نه بغیر ژوند نه تیریږي او سہولت دی ته وای چې هغه ته ژوند آسان شي او تعیش هغه عیش پسندی ده هغه بیا خواهش پرستی ده اتباع او شهوات دی قرآن کریم هغه د دواړو اجازت کوي داول ضرورت پورا کا آسانتیا مو کا لکه ستا چه کمدنو کور ضرورتو کورسو ضرورتو نو په کور کې بجلی او په کور کې د کم دنو بلب او پکې یا ایر کنډیشن دا سہولتو جوان دی پاسانه تیرې دو پاسانه تیرې دو دا سہولت کې داو کا او دی ایر کنډیشن بځای ته په یو کمره کې وړه کمره کې دری لګای دا تعیش دی دا شاوت پرستی دا دا لری کا ختم کا دغی بانی چه کمال لگائی دا دا اسلام دا ترقی دا پارو لگائی قرآن وی ضرورت و مکا خیر دے سہولت و مکا یعنی چه دا ضرورت تے پا سہولت پورشی پا سہولت پورشی خو خواہشات مکوا خواہشات و کم مال چه پا خواہشات و لگائی اگا ٹول پا ٹولا ورکا کوئی نہیں کہنا ټول پټول اور کانو علاوه په یو مطلب دا شو چې کم مال لري پرس کا ما نه ضرورت دی هغه ته کم نه په 50000 روپے پورا کېدو او تا تر اتلي د میاشتې 80000 دا 30000 ټول جهاد لور کا دا الله د دین د ترقای د پاره ولګو په مسلمانانو غریبانو ولګو په جمعات ولګو بس لند بیت المال لور اسلامی حکومت رساله ورکا بیت المال لا تو گورا چه غریب پاتی شی دا خواهش پرستو نا دا خواهش داری که چه دا چه کمدنو پا یو گاڑی بانده کار کی گی او دا دان لسلور گاڑی ازستی دا تلری کتو چه دا چه کمدنو پا یو موبایل کار کی گی او دا پینزه موبایل سکری اغستی دی دا دا پا یو ایسی بانده کار کی گی او دا پینزه ایسی گان پا کمره کی سکری دی دا گولی دی اور کاله غبط نه یو پر ټیلو نه یو شانتی لګی بیا بل شانتی لګی یو پر ماربل مات کی یو شانتی کی بیا بل شانتی کی دا په تعیش چې کم مال لګی نن سبا دا د ټول راواغستل شي او دار ته کمنو د اسلام د طرفه قاعده پاره شي تعیش والا مال هغه ته الله کولم ما نه کوم خرچاوا دا غینه څه سیوا وا بس آٹولا ورکا سالانه دی کم خرچوا آغا تاکی خودلا داغین استیوا چیز کم ادا آور روزینه دی کم خرچوا دکه چا تا روزانه مال را دی چا تا افتوار را دی چا تا ماهانه را دی چا تا فصلانه را دی چا تا سالانه را دی کسمون مختلف کسمون ای نو ار یو سڑه دی داغین استیوا بیت المال لور کی دا اسلامی اشتراکیت تی پدی باندې اسلامی اشتراکیت بنا ده او پدی باندې بیت المال مضبوطی کی پدی باندې به اسلام او مسلمان ترقی کی رفاہی داری به مو چلیږي ارتو به چلیږي یا العفو خبر ګران شیخ ابراهیم الله معنا کولا د ځان نه سیوا کا العفو زیاتیه کی د ځان نه زیاتی کی ډوډۍ دی لس خوري نو یو یو ان وړای کمه کوي یو ډوډۍ به سیوا شي یو ډوډۍ به سیوا شي چې زره دي خرچا 100 روپۍ کوي نو سلتي جدا کوي دا اصل دې کمنه اسلام نه ورکا ځان نه زیاتی کا لګي دا کارانګي بیان الله تعالی استاد فلا کامات دې لپاره چې تاسو فکر وکړي د دنیا او د آخرت باره کې چې دنیا کې به څومره پاتې کېږم او آخرت کې به څومره پاتې کېږم وایي سوالونه کانلی اتاما دا بل حکم ذکر کوي پینځم وایي سوالونه کانلی اتاما اصلاح الیتاما معاشره کې واړه بچی پاتې شي بې پلار بچی پاتې شي دا هغه چې کمنو تربیت کوي ګینې دا وا د خاندان د پاره زهر شي د خاندان د پاره زهر شي دا غیدو مالونو حفاظت کوي ويسالونک عن الیتاما تاسو زرنه کوي په بار د تیمارانو کې وتوا اصلاح لهم خیر ساتل او حفاظت درستا ولدی دپاره بهتر دی یعنی چې هغه عمل وکړه چې پای کې رضا اخلاقی او مالی حفاظت او اسلامي دا اسلامي وګي وای ان دخالتم کګړوي تاسو دې سره مالونه فایخوانکم دا تاسو ورونه دي خو چې پکې اسلامي یعنی ګړای دې دې لپاره چې رضا فائدې پکې والله یعلم المفسد من المصلح الله پیجنی روانکار او الله جدا کوي روانکار د سمون کینا دا الله د دواړه معلوم دي چې کم یو فساد کړی چې هغه مال د دې لپاره یو ځای کوي چې د یتیم مال پکې هړپ کی او بل وسره سره یو ځای کوي چې د یتیم د مال حفاظت وشي دا دواړه الله پیژني او کله الله اراده وي خامخا مشقت کوي غرزول وی تاسو چې دا تبه ویل چې د یتیم د پټی په پوله ووم نه دی او د یتیم یو وړو یو دوړ وم نه ځای کوي که یو نړۍ سیوا شونم ګډانګاری که کم شوم ګډانګاری بیا به سکول یقینا الله زورور دی او د حکمت والا فلا تنکل مشرکات اومه مساله ذکر کړي نه یا نکایل مشرکات نظم د کور او ربط د کور اله جوړیږي چې د خزی او د خاون د دواړو سوچ او فکر عقیده یو وي نظریه عقیده هغه یو وي نو اله په نظم جوړیږي او کور کې اتفاق راځي د دې وجه نه مشرکانو سره منیکا کوي او مولا په نکاح ور کوي ځکه دا غي شرک دا غي عقیده ښاله نو هغه وړو کې نظم کې وړو کې نظم کې او مغه چلیدل نشي او په غټ نظم کې او مغه چلیدل نشي نو مشرک د انقلابی جماعت رکن کوا ما مشرک ما رکن کوا په دې ځای باندې شاه صاحب د شرک تعریف کړل شاه عبد القادر رحم الله موزی القران کې شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے شرک دی تو ہوئی چھتا اللہ صفت پا بل چاکے اومنی اللہ صفت پا بل چاکے اومنی ہدایت شرک پہ لکھی گی بیا وئی اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا کسڑی شرک کو کوئی آخذے نو اس کا نکاح ٹوٹ گیا دائی نکاح مات شو مشرک سرا نکاح کی گیمنا و پاتی کی گیمنا اول نوم جائز ندا او کنا اول نا مسلمانانو اول نا مسلمانانو او رسو چکم دنو آگئی کی اوتان شرکو کو نو نکاح ختمه نکاح چه کم دنو ختمه دا ویستا شرک سے رحم اللہ فرمائل چه امیر شریعت سید تاولہ شاہ بخاری سے رحم اللہ تعالی پینڈا شرک سے سرڈیر تعلقو جی پینڈا شرک سے رحم اللہ و ملتان تلاڑو نو ددو زیتا بخام خاتو زیتا بیتو نو یو ځلی د دو خادمو د سید تعالی شاه بخاری رحم الله تعالی خادمو د دو شپې نا وخت راغی د شپې نا وخت لګ لیټ راغی ورته وویل شاه سے وته وویل چې کیو لیټ هو غی غور دې چې سب څه سوای ما یا خادم وته وی وی چې ولې وی چې بچوړو وی چې ایک مول وی آیا تھا اور سارے لوگوں کے نکاح تڑوا دیے چې بیگا مولا راغله او بیان وکړو ځاګه بیان ته ناشتم بیان دې کوله او خود ټول خلکو نکاحونه ختم کړو ماته کې وای زه چې په زړه کې پوهې شم خود ته مې سونه وی حمایت زه صحیح وی چې سحر ناشتي ټیم نږدې شو نو دروازه وټکېده وی زه پوه شم چې دا وخت یې کوي ځکه دا هغه قانونو چې ملتان کې و پینډای شي تو رحم الله چرته شپو کړو نو سهار چا له بده خوال کراته نو هغه ته کم دنو دروازه چټو کې مارته چې چلو مهمان کو لیاو بیا غلړو چې وی کتل هغه ملما خو کو بیگانه بیا غه راوستو را دنه کو چې کینه سماته لا چې کتل هغه ته کتل مارته وی کیه رات والا مهمان تو یې نه یې جس نے لوگوں کے نکاح توڑوا دیے تھے یا خادم ماں تو قتل جی دی یہی ہے بھی ماں پینڈائی شیخ ہوئے پینڈائی شیخ ہوئے ماتے ہوئے چکیا رات کو شاہ عبدالقادر والا حاشیہ سنایا تھا چہرا بھیگا دے تھے شاہ عبدالقادر حاشیہ اور اولیوا بھی ماں اور تو چیا اور اولیوا بھی ماں تو دو ہوئے بھی ماں چی ٹک دا غلام اللہ خانی او غبت کم دنوں دا شاہ عبدالقادر حاشیہ سکڑی اور اولی اگر بے اور اولی زکب دے ہوئی نو شرک دا سے خطرناک چیز دے وَلَا تَنْكِ وَالْمُشْرِكَاتِ حَتَّى مِنَّا دا چی مذہبی مشرکی لکہ اندو شو سکھ شو صحیح شو دسر ابتداءن نکاح قطعن نکی ہی صحیح شو او کرسو چی کمدنو چی سوک اندو شو ڈیرس شو مات شو چه مسلمان پا ناپوه سرا دا مکی نا شرک کو او یا رستو شرک کو دا دسو حکم دے دا مائده کی رجی از بریلیانو خبر دا آجو دا مسئله دا والا تانکی والمشرکات ما اجتحادی و قطعی کی فرق وی دے دا پارا چه ارزا دی کپر پتو نی لگا والپکار کنا والا تانکی والمشرکات او پلا تن کے ول مشرکات پنکا ماخ لین دوے مشرکان زنانا ہتا مینا تردی چھ ایمان راوڑی ولا مت مؤمناتن او خام خا یوین د ایمان دارا دا ڈیرا خیرن غورا دا من مشرکات دین دوے نا ولا واجبتکم اگر کو خوندر کی تاسل را مال او جمال دے مشرکی ولا تن کے ول مشرکین او تاسو په نکاح باندې مور کوي خپل لور خور مشرکان ولا هندوان ولا حتی منو تر دې چې ایمان راوړي ولا عبد مؤمن او خامخا یو مر ایماندار غوړه دی او فائدہ مند دی مشرکین نه مشرک نه ولو اعجبکم اگر کو حریان کی دد دا حسن او مال تاسو لرا اولئک یدون النار داخلك چی دی ادیر ابلل کی ورتا والله یذل الجنہ اللہ رب الجنت او المغفرہ او بکنے تا بو کو قلبانی او بیان ہی حکم نفل خلق تا ندی پارا جدین نصیحت قبول کی و یسالون کان المحیض و ما مسئلہ ذکر کی مسئلہ الحیض مکی و یذ بی دین نہ بای کاٹو کا نہ غیر مذہب نہ بای کاٹو کا اگر خپل جماعت تمہارا دن نہ کو او خپل کور ته مر آدم نکو اوس وی خپل بی بی اوم چه کلا او زر راشی دا غیر جدا شا چه او زر راگه نو جدا شا مطلب غد تنظیم که که خپل یو ملگره او اوه که شرعی نقصان راگه نو تادیبن دا غیر نبایی کارتو که تادیبن تی بایی کارتو که او که کلا لکستن چه زنانا پاک شوا او بیا و سر تعلق لرل سدی جائز دی تعلق لرل جائز دی پچه کل آغا ملگری آغا شرعی نقصان پری خودو نو بیا تی کم دنو بیا آغا سر تعلق برا حال خود پاتے کا زنانو گرنی مسلی بی آغا عام طور دغا چاندی تی کم دنو وائل مناسبم نوی خواغی لپکاری چاگه اغا خپل مسئله زدکی تعلیم الاسلامی یا بهشت زیوری اغا چه مطالعه کی شاپور شیخ سبرای مولا منهاج الواضح ته پختو که ده اغا مطالعه کی ناغی که ناغی گرم مسائل وی ناغا ویل پکار اغا زدکول پکاری قتل پکاری زکا دمونز و دو دست مسئله وی دروجی وی گرم مسائلی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اَوْدِينَنَا تَفُسْكِ بَارَدَ مَا وَارَائِكِ وَتَوَا دَا بِمَارِ دَا وَتَكْلِفِ تَي نو حکم دا دے شفاعت دلنسا فِي الْمَحِيضِ تَاسُو جُدَا شِو بَدَرَ شِد زَنَانَوْنَا په دوران د بیمارای کې ولا تقربوا نامن ذکې گئی دیتا تر دې پورې چې دی پاک شي فایذات طهارنان ور کلا چې خې پاک شي ان غسل مو کې فاتو نان راځي دیتا دا طرف نه چې حکم کړه تاسو الله ان الله يحب التوابين یقینا الله رب العزت مینا کې دار ټولو احکاماتو سره لګي هر یو سره لگاوا یقینا الله رب العزت مینا کې د توبه کوونکو سره دا قران قانون دی چې قران ظاهری پاکی ذکر کړه باطینی ذکر کړي ظاهری لباس سره باطینی لباس ذکر کړي ظاهری خرچه سره روحانی خرچه ذکر کړي دا قران کریم ظاهری اصلاح سره سره باطینی اصلاح وي چې ته ظاهر ځان اسریکای او پاکای نو خپل باطنم پاکا د باطن پاکی توبه او تطهیر دی هغه چې کمنو د ګناه نه ځان بچ کول تطهر دی او بیا توبه استل دا باطینی تطهیر دی شوه ګناه هغه نه توبه او باسر ان الله يحب التوابين یقینا الله مینا کې د توبه کوونکو سره او مینا کې الله رب العزت ځان پاک ساتونکو سره خپل باطن د اغیار او ناپاک نساؤکم ارسل لکم فاتو ارسکم دا تم حکم ذکر کئی مقصد الوطی مقصد الوطی چه دوادن مقصود چه دے دوادن مقصود صرف شہوت رانی ندا او شہوت پورا قول ندی بلکہ دوادن مقصود انسانی نسل زیاتول دی دا اللہ رب العزت د دین د خدمت د پاره د پیغمبر علی السلام منون کی زیاتول لی چې قیامت کې نبی علی السلام پاغی باندې فخر وکي پاغی فخر وکي د الله ر دین خدمتگار د الله ر توحید خدمتگار هغه سیوا شي او د ځان د پاره صدقه جاریه هغه د کمنو زیاتول لی صرف وعده کول شاوت پورا کول نه دی نساؤکم ارسل لکم زنان استاسو زائد فصل استاسو دے پتید استاسو نفاتو ارسکم راز اخفل فصل تا راز پتی اخفل تا نفصل او پتی قبول دے دوبر چی دے نو آڈ ایران دے فاتو ارسکم گاندہ خلق در ایران نزان بچ گئی البتا پتید دے اخفل پتید باغی تا دراتلو سڑی تا اجازتی کاغت کمدنو پا کم کیفیت پٹی ترازی نو رازی دی ماغا چې قبول جمع کئے ما طریقہ و کیفیت تا تا مفوض دے آغی کس پابندی نشتا فاتو عرصا کم نو رازی چه کمدنو فصل پلتا ان ناشیتم چه پا کم کیفیت ساسو خوخی قائمنی قائدنی مستجعانی مستلقیانی مستفرشتانی چه سنگئی آنام شیطم چه بکم کیفیت و خیستاسو وقت دیمو لی انفسکم آمک کیو لی گئی فارد زان نخپلو وقت دیمو لی انفسکم آمک کیو لی گئی فارد خپلو زاننو مطلب زادی چه صرف پواده کی پاگی خبرو کی ممشغول کی گا ناخرت من یه روان پدی لذاتو کی مشروف شی او آخرت ایر کی ندا آخرت فکر کوا کنا حال تو ہم زان نسلی گا واتق اللہ پویر جدا اللہ ناو پویشی شاقین انتاسو ملاوی دن کی دا غصرا اغصرا ملاوی گی دا غیر پارا صفی کرو کا شا اللہ سرا ملاوی گی جس سرائی وابشر المؤمنین حاضر ورک دا سیمان دارو تا دا سیمان دارو المؤمنین الگلہ مانا نکو دا سیمان دا سکم چی قدیمو وطقو والمو دا دری خبری کی قدیمو وطقو والمو چی دا کارو نکی کنا دا سی ایماندار تو زیر ورکا وابشر المؤمنین او زیر ورکا دا سی ایماندار تا ولا تجل اللہ ارضت اللہ ایمانکم نا هم حکم ذکر گئی حفظ اللسان تعظیم اسم اللہ دا اللہ ذنم عزت کوئی چکم کور کې دا لازم نوم تعظیم نوی نو آغا کور والا کور کے برکت نشی رات لے او آغا کور کے نظم اتفاق او محبت نشی قائمے لے دا اللہ دا نم احترام کی او دا اللہ نم بیزائی میں استعمال ہوئی کل کور کے داسی بھی کور کے چوتا ہوئی حالکا پاس منزو کا نانا ٹولش پا پیس بک کڑی وی نی پاسن پاس ہوئی وی قسم پا خدای کمی منزو کو وہ خدای دی غر کا دا اللہ نم دی مستر دیوال کو دا اللہ پا نم بانزان دا منزم نکھے دا تا داو داو تا دا اللہ نم بیزتی کھے چوتا ہے لکا لوفرانو سرا چرسیانو سرا بانگیانو سرا مکینا او دی خلقو نزانو ساتا وی قسم دیکھ میں تیزانو ساتا وی زد کی راشی یہ لکا دا سکے دا اللہ نم دی گناہ کولو تصاری اکلا چھے لکا خام خام زکینا چھے کور کے چھتا یو تن سر خبری کول مسلی وی خبری چھے کم دنو بعد سر نکو ما او تو وی کولو سر خبری وی قسم پا خدای کی میں سر جوڑا اکرا کور کے دا خبری راضی دا اللہ نم دا سے استعمال ہے تو یا باہر تنظیم کے معاشرہ کم دا سے راضی ہے دا سے راضی ہے اللہ نم بے ذائع میں استعمال ہوگی دا اللہ دنم احترام ہوگی وَلَا تَجَلُ اللَّهُ عَرْضَتَ اللَّهِ عَمَانِكُمْ او مگر دوئی تاسو اللہ لرم دا اللہ پار دخلو قسمونو نخا انت برو من انت برو دا دینا چنی کی بنا کوئی تاسو او نبا دی گناہ نزان بچ کوئی او نبا دی کمدن جوڑا کوئی پمیان دا خالقو کی اللہ و رزن کے دیو پوئے ذات لا یواخذکم اللہ ہاں یو قسم دے چاہا دی کمدنو بغیر دی ارادی کل کلوشی بغیر دی ارادی یعنی تا تا چاہوئے چھتا لکا ما پس دا خبر کردی دا آتا تو ویل چه قسم پا خدای کما کری پا کین ییر دیو سدیو ییر دیو او واکی دا خبر نکڑی وار خوستا بلکل ییرو تدک کا ٹیم کے پا قسم کولو کے بلکل سوی رشتی نوی ستا پل خیال لاؤ چیزی رشتی نوی روز تو در پسی اگر موبایل لاؤا سوی مکڑی تاوی انا للہ و انی لیہ راجو پا دی قسم دی اللہ نیوی دا اللہ ہوا دے دا اللہ ورے پدی دے اللہ نے لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ننیوی اللہ تاسو لرا پا بیرا دے قسم نستاسو بغیر دے را دے قسم نستاسو کم جی سڑے را روان وقی ہوئی چی دا کار بنکم قسم دے کدا کار میں ہوکو دا خو منقیدہ دے دیکھی گپ نے چلی گی نبی علیہ السلام ہوئی دیکھی گپ نے چلی گی گپ چی کمدنو پدی کی نے چلی گی او یا دا چه خطیر و خطا پتا وا او دا بیا ویل چه قسم پا خدای چه دا کار مانه ده کرو خور تا پتا وا چه کرو دا غموز چه دا خوزان خو پکو غر کی خوزان دا دو غر غر قسمو ندی غموز دا گناه کبیره ده دا پا کفارو نماب کیجی او منقیده کی کفاره دا های کی کفاره دا لا یواخذکم اللہ باللہ فی امانکم تاج ملمانی دی تاج محمد ملمانی دی بار دی ورش ولیکن واخذکم بما کسبت قلوبکم خنیوی تاسو لرا پاغبانی چکڑی زنون استاسو او اللہ دے بخنک ان کے ناکامی و صبرناک للذین یؤلون من نسائم داو سے او خاص قسم ذکر کئی چھ کورونو کی دے دے ضرورت رازی خاص قسم کورونو کی سرازی کلا کلا سڑے تے کمدنو بی بی سارا ناچاکی راشی او خبر ای بس غلوخ ری او ایسی قسم پا خدای کده تا در نیزده شون غرق شو دا خبر ای اکلا چه قسم پا خدای کده تا در نیزده شون کرده دا پار ایتیم مقرر کرو دا سلو رو میاشتو نا کم اگر که رس کمو اگینتا کمو خوچه سلو رو میاشتو نا کمو خبر ادادا چه دکا وقتی پورا کی چه لیل بی ورشی یاری سلو رو میاشتو رسشی ورشی وقت پورا کی پا قسم دی ادری کی کڑے دے نو ماتی دی نو خیال دے والے سکی وہ ساتھی سلو رو میاں سورا کم دے غبم گزارو کی دے دن سو کی گزارو کی او چطا وقت مختی ہو لگی او کنه داسې قسم کړو چې یې ټیم د سلورو میاشتو نزیاتو ایا ولا نو ټیم مقرر کړی نو ټیم ولا مقرر کړی نه او یا ولا زیات مقرر کړی سلور میاشت او سوشي زیات کال ویلې لږ کال ویلې داسې قسم کړی اوس ورته مشوره دا ده چې ډایرک قسم مات کا او لږ غریبانو له روډه څخه ورک کپاره ورک ډایرک مشوره ورته دا ده او کنه دې په خپل قسم ودریږي چې نه زما قسم دې راښکشه چې زه به نه نږدې کېږم او ټیم دې سلور میاشتو نه زیات مقرر کړی دی یې ولاړو مقرر کړی نه دی نو چې څنګ سلور میاشتې تیرې شي نو ښځه به ته قدرتي تور جدا شي هغې له اختیار ده چې بل ځای واده کوي بیا بیا به خپه یې ګورې کپاره دې ورکړي او که نه یعنې بیا به خپه یې نو دی چې کم دی نو دا بیا مولی شو ډک هغه اصطلاحي ایله ده مولی دغه ځای کې شو بیا للذین یؤلون من نسائهم دپار دا کسانو چای قسمونه کوي د خپلو بیبیانو نه نو انتظار کولی څلور میاشتې فینفاو فین الله غفور الرحیم یقینا الله رې بخنه کوونکی مهربان وین اعظم الطلاق او کله په اراده وکړه طلاقو چې دا قسم به بس طلاق شي د عربو کې غلیسترین طلاقو غلیسترین اغه یې کداو چې قسم به وکړو نو نه د دخه ځکه کېدل شو نه بل چا سره واده کولې شو قران حل راویز فاین اعظم الطلاق او کله پیرا د وکړو طلاق یقینا الله لري اوریدون کې حالی مول سامی اوریدون کې اولیدون کې فال متلقات تربسنا یو لسم حکم ذکر کړي د طلاق کو مساله بیانې خبره طلاق او تور رسیدا طلاق او تور رسیدا او خضر خاون نجدا شوا طلاق حدیث کے راضی چې دا الله په جائز کارونو کې چې کم ډیر بدی شي ها طلاق کی چې ډیر بدی شي ها چې کم دنو طلاق کی طلاق دا الله ډیر بدی شي او کله کله سړی نه د شریعت خلاف کیږي او د وخت نشي تیرولای د شریعت په طریقه د خځې سره نو بیا دې ولا طلاق ورکی خو چې څنګه نکاح کولو طریقه شرعي ده نو د طلاق ورکولم طریقه شته دا نه چې په جمع اون خلاص ته په ما باندې په زرو کانو طلاق ہے او یا وای په دریو کانو طلاق ہے او یا ته اون خلې ری پر شي تصویر حواله ته په ما طلاق ہے ته په ما طلاق ہے ته په ما طلاق ہے ته په ما طلاق ہے ته په دا څه کوي نو دا الله حکمونه ټوکې ور پورې کوي که ضرورت راغی او ته ښځه طلاقه یې طریقه دله نه درتله شرعي طریقې نه خبر نه وي نو عالم خو اله راړ شه ورته ووایم زما دقه شان ضرورت دی او زه ښځه طلاقومه نو ما له به څه شرعي طریقه وي هغه ما له ووایه دا به ته شرعي طریقه ووایي په هغه طریقه طلاقه کړه طلاق خزل اور کا یوزل تو ما طلاق ہے یوزل طلاق اور کا پاغي میاش تیر سو ما واری تیر سو کستا سو دوار یوبل تزڑ سا پاشو نو بس خا خبر را دوار کورنے دا غلے بس یوبل نگی گتا کی خبر ختم او کچر تا کی رڑ سا پا نشو نو چی دوی ما میاش کیو تا بلو آیا تو ما طلاق ہے بیا چې کم دنو یو میاشت صبر وکا صبر وکا کچر ته وشو او دغې رجوع نیولو فایده وکړه چې یو بل نه لږ صبر شو وی فایده وکړه یو بل تړه مایل شو بس ښه خبره ده د یو بل نه غېږه توکي خبره ختم دوه طلاق وشو خو بیا ومنو شو یو بل تړه سپانه شو ړه سپانه شو په دې دوران کې به ښځه پلار کره نه ځي په دې دوران کې وخت پلار کړي دا وخاون کړي چې کله درې ما واری تیر شو درې ما میاش داخله شو او د په درېم ځلې وي چې تا ما طلاق نو بس خبر ختم درې می شتي بس اوس په داخله د کړه چې کمندنو وخت تیر کی عدت په تیر کی آجا پوره شي نو بس بیا دې پلار کړي قبل نکاح ځان لګي بیا دا یې خو خو اوس دا د خزه کېدل نشي چې کله طلاق یو ځل ویلو کبل ورپسې اړو د سره ونه وي او یا چې کم نه دوه ځل ویلو دې ته رجوع ویل کیږي دې پسې چې درې بیماری تیری شوی نه دي درې بیماری تیری شوی نه دي په یو طلاق پسې یا په دوه پسې درې بیماری تیری شوی نه دي نو دا رجوعی دي په دې کې دا خاوند بغیر د خزې د رضانه او بغیر د گواهانو نه بغیر د مشورې نه خاوند خزې ته رجوع کولی شي خاوند خزه کولی شي نکاح ته پکې اومجت نشته صرف ازدواجی تعلق او یاد خلی رجوع ها گواهان مستحب دی صورت طلاق کی رازی که سبا دا خضا داوو کی چه دا ما تا رجوع ندکڑی و زبای نشوی ما داغی دا پارا گواهان خدی پر رجات پانی گواهان قائم کی کچر تا پا دو طلاقو یا پا یو طلاق دری بیماره تیرشوی نو دا باین شو پا یو طلاق یا پا دو طلاقو دری بیماری تیری شوی نو دا باین شو دا باین مطلب داری چه خزه دا خاون نجودا شو اوس بغیر دا رضا دا خزه نا او بغیر دا نوی نکاح گواهانو او مهر نا دا سڑه دی سر نکاح نیشی کوله نکاح ور سر جایز دا بل خاون تا بکیجت نیشتا دا باین دی دا باین دی چه یو طلاق یا دو طلاق اوشو او داغه نپس پاگی بانی دری بیماری تیری شوی نو خزه دا خاون نا جدا شوا کدا دا دی واپس دی خاون سره نکاح کی او کبل خاون سره نکاح کی خو خیر خمار بی او گواهان بی نوی نکاح با مقرر او رضا دا خزه بکی ضروری دا کچه دا درین طلاقی ورکو کدای پا یو رس کی دری ورکل کپا یو مین کی دری ورکل کپا یو هفته کی دری ورکل کپا یو میاش کی دری ورکل ها کپا سالیم عمر کی دری طلاق ورکل خوچه کل درین طلاق پا کرا گئی نو خضا مستقل چه کندن دا خواهر نجودا شو اوز دا دا خضا که دل نیشی بلکل دا خضا که دل نیشی علا وکی گی چه دا پا خپل اخوا خبل سر نکاو کی اغاولا طلاق ورکی او بیا دا وقت پی تیر شی او بیا دا سر نکا کی دریو طلاق کو که نپس خضا مغلظ حرام شو که آغا طلاقی پا یو کلیمه ویلیو داسی چه تا پا ما پا دریو کانو طلاق ده او کچر تا ویلیو تا پا ما طلاق پا جدا جدا جمله ویلیو که پا یو رس کی ویلیو که پا دو رس کی ویلیو که پا دری کالا کی ویلیو خوچ درین طلاق پا کراغی نو خضا مکمل چه کندنو ده خواهن نسو شو آغی تا طلاق مغلظ ہوئی نو ده احکامات ذکر کئی خو طول احکامات قرآن مجید کی نوی دی کی کلیاتی نور با ده حدیثو نا او ده پیغمبر علیہ السلام و السلام ده او ده سپقهاو ناغی نبا معلومات کئی چه مسئلہ راشی نو ده علم نبا تپوس کئی والمطلقات يتربصن او طلاق شوی زنانا انتظار وکي د خپل ځان په باره کې درې بیمارای ولا يلو نو ندی روا دی لرا چې پټ کو ساتي دی هغه بیماری چې پیدا کړی دی الله په لړ مونږ دی کی یا هغه بچی چې پیدا کړی دی الله په رحمونو دی کی کله یقین کوي په الله پر درست نه یعنی په دې احکامات او عمل کول دادو ایمان تقاضا دا دا بدا نوی چه بما حیث نده راغلی پتی وینا و بولتو نام او خاندان ده دی دیر لایق تی بوا پس کولو ده دیوانی فی ذالکا پا دا دوران دی بیمارو کی دی حق دار دی مطلب خزل اختیار نیشتا چه طلاق رجعوی این آرادو اطلاع کده اراده که ده جوڑه ده کور ده سمولو ولو ان مثل الذي علينا بالمعروف هذا فارد الذي زنانه داولي طلاق ولي راضي وجه صدا زكا خزا وخاون اريو خپل حق واړي او د بلغ نه ورکی کچر ته خاون خز حق اومني چې د دې سنا تاخونه شته دا سوین زنه حقونه شته انسان دې سزناور نه لري او زنانا دا وی چې دا خاون سزما غلام نه دي د دوم حقونه دي چې کله خاون د خزه د حقونو خیال ساتي او خزه د خاون د حقونو خیال ساتي نو هیڅ جنگ جګړه نه راځي او طلاق ته نه دي خاصل دی چې خزه ته خزه نه وي خاون بیا هم خپه پاتې شي مسلې جوړې شي قران وی د دواړو حقونه دي د دواړو حقونه دي د یو بل له حقونو خیال ساتي ټیک تا حقونو کې مساوات نه دي د سړی حقونه لکه واغي خدا خزه به حق نه ده بالکل چې ګینده دې حق نشته ولا ان مثل الذي او د پارت دې زنانو پشان دا هغه حق ته مثل الذي ولا ان اشد پارت دې زنانو پشان دا هغه چاله هینا چې دې پر دې زنانو بالمعروف درواج مطابق دشار مطابق خوال الرجال علینا درجا نپار در سڑو پدی زنانو اوچتوال ده آن قرآن ویل ده سورت نسا کی هر رجالو قوامون آل النسا اللہ رزورا ور او دیکمتوالا داد آغو حکمون دی ویمانی اتوالا قمر رتان آغا تلاک چگی کی واپسی کی دیشی داد وزلی دی دا بغولتو هن حق برد دهن وضاحت تی اطولا قمرتان آغا طلاق چپائی کی رجوع کی گی واپسی پکی کی گی حات وزلی دی تدی دو زلو نرستو فائن ساکو می مارو یا ایسارا ولی پخکول طریقہ بانی چی ایسارا کا او تسریم بیستان یا پری خوزلی پخکول طریقہ بانی ولا اہلو لکم دا خلا بیانی کچر ته یو سړی د خځې له طلاق نه ورکوي او تنګی یې وخت ورسره هم سم نه تېری او طلاق وله هم نه ورکوي هغه ښځې ورته ووي چې ښځکه یې مهم نه او پرېږدی یې مهم نه نو که دغې زه به ته دا مهر پرېږدم مهر به درته معاف کړم خو ما د الله د رضا دپاره پرېږده ما پرېږده بس چې زه به درته مهر معاف کړم نو که آغا سڑه پا دی رضا کی گی نو جایز دیده ظاهر که دا رشوت کاری ده چه خضا رشوت ور کئی او خاون دی اخلی او راشی ور مرمرتشی کلا و ما فی النار نو قرآن وی فلا جناحا دی کچ گنا نشت ولا اهل لکم او ندی روا تاسو لرم انتا خوزو مما داج تاسو واخلی دی خوزونا مما دا آغینا چه ورکڑی وی تاوز دیتا شیعن لگم لگتیم ماخلا ایلا مگر دا چه یاری دلنا دوارا تا خضا و خاون اللہ اقیمہ حدود اللہ چوبا ندرے دی پولی دا اللہ نو که یاری دی تاسو چوبا ندرے دی پولی دا اللہ منشتر گناہ پتا سبانی پاگ سکی افتادت بے چه جرمان ورکی دا خضا پاگی سرا تی دیا ورکی دا خضا پاگی سرا دفار دزان کلاسو لو تلکو دود اللہ تاکید دادی جکم دنو پولی دا اللہ نمماتوی دیل را ای اعتداد پول دو قسم دا یو چه پدی پول و احکامات و عمل نکول دا اعتداد دا اعتداد چه پدی بانی عمل نکول او دوی مدا چه دی مقابله کی نور مقرر اول نور جوړول چې دا وګورځي او نور جوړ کې د ځان نه دا دواړه ته دا سو کوم چې ماته او تیروزی د پول د الله نه داری ظالمان فاین تو الله کا دا دریم طلاق راغی دریم طلاق چې کله دریم طلاق راغی نو بیا خضر دا اول خاون دا پارا ندارو دا سی خلق نخری کی چی بیا دری یو کئی لگا دری بیا یو کئی دا دک کی کاکا نتا پوسو کا چی دا کم کاکا دے دری طلاق یو کئی دری طلاق یو کئی سو دریو نه یو جوړی د توایا کدا درې طلاق چې توایا د شریعت خلاف دي نو زکه مونږ وایو چې یو وی نو کدا یو طلاق نن ورکو بل سبا ورکو او بل بل راز ورکو د دې سو حکم دی بس دا وته د دې سو حکم دی ور دې حکمدار چې دری وړه واقعي دي دا غیر شرعي دا خوم د شریعت خلاف دي دا ولې چې کوم نه بیاونه دي دا وای حدیث کې راغلی دي دا حدیث عمر رضی الله تعالی ته نو معلوم چا ټول صحابه را جمع کول او اجماع کولا پبل حدیث باندې پبل حدیث پاغی اجماع کولا نو تد عمر رضی اللہ تعالیٰ نا خپوئی گی خواسل کی مصیبت دائی چی لکا دا سی و مسلو کو چا ناشنا گنتایی چی منگا داوائی چی منگا جدائی اوڑا لیو جدائی اوڑا لیو او ناشنا کارشو بس ناشنا کارشو دا خوی اجماعی مسلو دا دا طول و ایمان طول خلفای راشدینو او در طول صحابو پا دی اتفاق دی دا امام ابن تیمیه را استلی دا چه دری یو دی دا داغا چه کمدنو دری طلاق پا یو حساب دی او داغا شاگر امام ابن قیم دا دوار چه دی دی امام احمد ابن حنبل داغا چه کمدنو مقلدین دی او امام احمد ابن حنبل وی دری یو دی او وی دری یو دی دی دوارو پا دی که ده خپل مجتهد نخلاف کرده بارال بیام رسیدلی دی مرتبه ده اتحاد تا دوار امام ابن قیم امام ابن تیمیه پا حنبلی مذهب کی داس حیثیت لری لکه زمان پا مذهب کی امام محمد و امام بو یوسف دا مجتهدین فی المذهب دی نو د دې کې یو مسله د خپل مجتهد د خلاف رااله نو صحیح ده بس اجتهادی خبره ودا غي خو چې ته کم نه نو د مقلد مجتهد تقلید کای زکه چې امام قیم امام تیمیه خو مقلدین خودی کنه په اصول کې خو امام احمد سری مقلدین دی نو چې ته د مقلد تقلید کای نو د مجتهد تقلید ولې نه کای د مطلق مجتهد او د سالم خلفا ولې نه کای سالم خلفا ولې نه کای دا د کمندونو یو غلطی ده او اتباع الهوا ده بیا عوام چې کوم ځای کې مقصد پوره کیږي التزی نا غي بیا دا چې ځای ګوري چې کوم ځای کې وته وې جدري یو دي درې یو دي ټول دنیا مدرسی پری دی او بخور که وی او گوڑ کسی تا مدرسو وی نی از آغی پتوا بچه کندنو را اوڑی دا غلط خبر دا اتباع الهوا پتا استو بوج دی چه طلاق رال اولی دا اللہ بندا دا دور امت یو طرف تا دی او تبل طرف تا دی نو تو سو چکا چه تا دا ستا پا دی روا کولو دا نروا کی نروا کی بل طرف تا امت تی ستا پر واکولو نروا کی نو چکل دا حرام و تا عالمی متقی پریزگار ای زان دی همیشه دو گناه نبچ کرده او ستا پا عمل نامه که دا قیامت پر دا دومر زناغانی لیکلی ردی بسو کل سوی دا دور بدکاره بستا پا عمل نامه نو پیت دروانه سپروت تی خواه تا وای ورش زان لبل نکاو که خبر ختم وعدو که زان لبس خضر زان لبلو کی تبلو که خبر ختم شد نو دا پا زورا چه کمدنو دی دا غلط خبر دا فا انتو اللہ کا نو که طلاقی ولوار کبل نو نظر آواز آخر زرد دا پارا پاس دید رہیم طلاق نا تردی چه دا نکاو کی دا بل میڑ سارا زاو جن غیرو یو خاون بل سارا فا انتو اللہ کا ها وکاغه بل ولا طلاق ورکو هاي بل ولا طلاق ورکو فلا جنا علیما نشر گنا بده دوالو چراو گردی دا دوالا یو بلتا چیو بلتا راو گردی ان ظننا کردواړو یقینو چو بدرې دی پولی دا الله دا یقینو چې موږ بل الله پولی ودرو نو کزور لیلاو مجنون یو بل ترا ګرځین راوي ګرځي شرطونه دي نکاح دې خلوت ته او عدت ته دا بتولی واصل کا حدود الله او دا دی پولی دا الله بیانې الله دې لرا آقوم تا چری پویگی و ایزا تولقتم النساء دا جکم دنو زورن ورکی آغا چاہتا شاگئی دا اللہ پا احکاماتو پوری ٹوکی کولی او دا اللہ دا احکاماتو نائی لو بی جوڑی کڑی وی نو اللہ رب العزت وی احکاماتو پوری لبی مکہ وی طلاق پر اور کبیا بے رجوع اکڑا اواز بے یاراولا پا دیواننے باوکی چه طلاق ورکوی تاوز ورکی زنانو لرا فبلغنا اجلهن ورنزدیشو دی نیتوخ کلو تا فبلغنا مانمی اکڑا ورنزدیشو چه ورنزدیشو او طلاق رجعی دی فامسی کونو مارو اسارے که دی لرا پخی طریقہ باننے یا چھوٹی کے پریک دی لرا پخی طریقہ باننے او میں اسارا وی دی لرا دفار دا تکلیف ورکو لو چه تا پیدا خدا تانگائے ولا تمسكون نام يسار وي دي خذل رب زرارند پار د تنگولو لتا ته دود اچتا زیاته او کوي زور نه او یارا چا چوم دا کار وک یعنی خذ تنگي فقط ولا منفسا يقينند زیاته او کو خپل ځان زکه هر ګناګار هغه په ځان زیاتی کوون کړي آدم کړي شي چې دې الګ د دې جنای رور او یا پلا را پاسي او دې الګ نه درځو باسي فقد ظلم نفسا یقینا د چې کوم نو زیاته او خپل ځان باندې او مو جوړوي د حسن د الله نه غب د الله یا چونو پورې ټوکې مکه وي غب چې مو جوړوي مسخرو زیاده نه دي چې تاسو غب یا چونو پورې لګي ولا تتخذوا آیات الله هزوا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایلی دي من قرأ القرآن فدخل النار فقد اتخذ آیات الله هزوا من قرأ القرآن چا چې د قرآن درس کو بیان کو واعظ کو او سرد دین دوزخ تلاړ سرد دین دوزخ تلاړ نو فقد اتخذ آیات الله هزوا د الله پایتونو پورې غپ لګولې دنیا کې ټوکې ور پورې کړې د الله پایتونو پورې نو دا سوچ پکار دی حسنا چه ده سڑی درس و بیان اگه ده سڑی ده وبال ذریعه و نگرزی ده وبال ذریعه ده بنده و نگرزی وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ وَزُوَان او مجوڑوئی ده اللہ ده ایتونو نگب یاد کئی امتنان و احسان ده باری تالا او یاد کئی نعمت ده اللہ بخبلو زاننو او حاغا چه نازل کردی ده بتاسو باندی او سی نازل کردی ده یعنی قرآن و سنت یا ایزو کم بے نصیحت کی اللہ تعالیٰ سبری سرا او یرگی دا اللہ نو پوشی چیقینا اللہ تعالیٰ دے پاری زبانی پوی ازاد و ازاد ملقتم النساء دا دی کم دنو زن و خلق یو غلط را سمرت کی یو غلط رواج پختانوں کی او دارنگی عربو کی امو چیو خضب طلاق شوا نو آغی با دوباره بیا نکاح کول دا با تا بد کار کاری دا دا با تا دیر گناه کاری دا پا دی با تا زان بد کاری دا چه بس یو ظلی موادو اومی کو او زج کمدنو بیا بلوادنو پا دی با تا زان اگر کرده بی دیر که دا خلکا بد با تا پی زان کاری دا یا با پیرونو او خاون کور والاو پابندی و لگوالا چه تب بلزه نکاح نکه ستا سر زمان بچه ده ده بساته بلزه بسته نکه نکاح نکه یا وپی چه کمدنو رونو پابندی و لگوالا یا پلار چه بس نکاح ده اپلا همانگر سولی در نور نکاونه میکاونه بیا یا با یو جنه کنده شوا نزوان زانه با کنده و او اقیبه چه کمدنو بیا بلواده نکو فدی بو تزان بد خاری دو قران دې نه منو دا مکو دې سره معاشره خرابېږي معاشره خرابېږي دا قران مجید دې نه منو دا مطلب دې دا عبارت شاه عبدالقادر رحم الله تعالی حاضرینو ذکر کړی دی چې دوسری نکاح کو عیب جاننا کفر ہے اغدار دوسری نکاح کو عیب جاننا کفر ہے اغدار دوی موادن دی را اغدار چې او کند دوباره نکاح کول هغه عیب وي او یا چې کمندنو یو طلاق شوی زنانه بل نکاح ته عیب وي دا کفر دی ځکه دا د نفس صریح خلاف وإذا طلقتم النساء فاوكيت طلاق ورقي تاوزنا نولارا فبلغنا جلهن ختم شوي ورسيد لدينة وخلطا امام شافعي رحمه الله فرمائي لدي دل سياق الكلام على اختلاف البلوغين دا كلام دلالت كي ورپسي مخ فبلغنا جلهن فسير اغل دي فأمسكوهن او دلت ورپسير اغل دي فلا تعجلوهن دلتا قلتا اثارول دی اثارول اهل دی چه لا عدت ختم شوه نده او دلتا ورپسه بل نکاح دا و نکاح اهل دا چه نتس شی ختم شی عدت ختم شی فبلغنا جلوهن نو ختم شی ورسید لی دازنانا نتو تا فلا تعجلوهن نمو بندوی دی لرا دا نکاح کولو دا دینا دا قلو خاندانو سرا خاون سره خو نکاح نه کیږي خاون خواغه چې نکاح سره شوی نو یا زور خاون یا دی کجایي دی وسره په اعتبار د ماکان او ته خاون ویل دي او یا لږ سات پس په خاون شي کنه په اعتبار د ما یولو اذا تراضوا بینه بالمعروف چې کله وی خوشاله وي تر خپل میان ځا په خیر طریقه باندې اذا تراضوا معلومه شو چې د خځې د جنای نه به تپوس کولی شي اذا ترازو بینهم بالمعروف چې کله دوی چې کمدنه خوشحاله وي تر خپل میانځه که زوړ خاوند سره نکاح جایز وه او دا ورسره نکاح کوي نو تې ته مه باندو اوس خوشحاله شو نو وخت په دی تېری وایي اذا اصطلح الخصمان فما بال النزار اذا اصطلح الخصمان چې کله جګړمان خپلو کې روغ وکړي نو تماشگیر بیا نوکان سلا جان گئی تماشگیر دی بیا نوکان نه جان گئی اذا ترازو بینهم بالمعروف چکل دی خوشحالی تخفل میں انزا پخی طریقہ باندی ذالک یوازو اہمیت دا احکاماتو دا چیدے نو نصیحت کولی چی بدی سراغا چاہتا چیوستا سنا چی ایمان لری پا اللہ و پرد رستان آئے یعنی بدی عمل کول دی ایمان تقاضا دا او دا چیدے نو دیر از صفائی خبر را اسکالکم دیر دا پاکا خبر دا جلو نستاس دا پارا و اطهر او دا صفای دا معاشره معاشره بم صفاشی جلو نبا صفاشی زکا نلواندانو ندور خطره نوی چه سور خطره دی کمدنو دا کندانو نوی زکر دی مثال دا نسواریانو دی نسواریان دی کمدنو پا نسوار بسی دیر تر کی گی ہو چه چا نسوار نیر چولی دا غفی پروانی ذالکم اسکالکم آثار والله عالم او الله رب العزت پوئیگی و تاسو نه پوئیگی ستاسو معاشره الله صفا کی والله عالم و انتم لا تعلمون خبر د معشوم را لم پوز بکی معشوم نه واسه نه چه اغا بکی میانس که خراب شی د معشوم در رضاعت مساله دولسم حکم حکم الرضا والوالدات ارضیان اولادهن او میندی چی دی دی دی پایور کی او یرزینا فماند امر دی یرزینا اولاد هننا دی دی پایور کی او پای دی ور کی قلو ما شمانو تا دو کال پورا حولین کاملین دو کال پورا لیمن داد پار داغ چا دی چی داغ اراده بی چی پورا کی تایور کال کچر تا د دوو کالو نمک که ده ماشوم صحت خده او پایونه بنده اینو سیده یا ده کمدنو آغا خده حامله شی ده دوو کالو نمک که او بیا آغا پای ماشوم لخه نوی بنده ولی شیده نه لیمان اراده ایمت مرزان لپاره دا غا چې اراده وکي چې پوره کې تیار کال د پلار ذمہواری وال المولود له ورثونا او پلار باندې پاک کس چې دا بچه داغه لپاره زیږول شوی دی یعنی پلار رزقونا جامد دیدا رزقونا خوراک دیدا او جامد دیدا بل مارو په خطری قوان دی لا تکلف نفس الا وسا نوشی زیموار نشی زیموار کولی سیو بندا مگر دا برداشت مطابق تواس مطابق یعنی دانا چه خضت نگردان واری و چرگان واری چه سمر سڑی راوڑلی شی کدالی کپیتی با دمر دا بدبانی وسته جامعیم ضروری نده چه قیمتی قیمتی براوڑی چه سمر دا دی سڑی مزدوری کی گنجایش شی الا وسا لا تزار والدتم بی ولدیا تماشون دا وجنه کالا پلار تا تکلیف ورکول شي کالا مور تا پی غورونا ورکول شي معاشره کې خزه ته وي داو ګورا وړکه سال ادا دی غبل یا لک خاون ته وي زنانا چې زماده زوی هیل سل چې کم نه سټونه وي پلان کړه دا به دونیم سو سټونه وي دګنور ولا را وکنه پنګاول مکو وي لا تزار والده تم به ولدیا نو بشی تنگاول مور په سبب دی بچی باندې او نه پلار په سبب دی بچی باندې وال الوارث مثل ذلک او په وارث دی الگ باندې په شان د حق د پلار دی یعنی که چرته پلار مړ شو پلار مړ شو اوس څوک دی الگ نه دی ماشوم نه میراث کړي نو هغه بر دی ماشوم نگرانی کی هره ماشوم نگرانی وکي د پلار حق باغ اعظم کی کاغر دی معصوم تروی او قبل سو کی روری وی مشر فاین ارادا فی سالا کچر دا ارادا اکلا دی دوارو دی خضا و خاون فی سالا نتینا دا پری کولو آن ترازن پر ازاد دی دوارو و تشاوری نو پا مشورا دوارو مشورا اکلا چه دیز کمدنو پا دو کالو نکم نتینا کٹکو که خدای والا بل رو رو خور ورکل چرتا نجایز دی فلا جنا علیهما دا خانگی امور دی کورنی امور دی دی که دا خدای و دا خواهن مشوره خدا اگر چه ار رجال و قوامون دی خودل تا بیام سڑی تا ہوئی چه مشوره کوا و تشاورین و تشاورین دا عجزی دا فیروتانیس دلیل رسیدگان کمال که چو سوار به منزل برسد پیاده شاد عاجزی ده کمال نخدا زکا کل چی سور سڑه آغا ده کمدنو منزل تو رسی نو را کشی نو مقصد تا سڑه پا عاجزه بانده رسی پرا کشی دو بانده رسی دا خانگی امور دی کورنی امور دی دیکی خد سر مشوری و تشاورین و مشوران فلا جنا علی ایمان رشته گناه پر دوارو حکم دا دائنی ذکر گئی که ده خپل مور غزره و یا پای نیشته یا بیماره ده یا آب و هوا کلی نده او بل زنانه پای و لگوری جایز دی و این اراد تو من تستر دی اولاده کم او کتاسو اراده کوئی چه داین او گوری او رضاعت طلب که پای او گوری ده پار ده خپل ماشمانو نیشتر گناه پا تاسو بانده پا آغا وکی چه حواله کوئی تاسو آغا چه مقرر کردی دی تاسو بالمعروف پا خطری قبانده چه صد مقرر کردی دی ناک قوله ورکم او یری جدا اللہ نا پوشه چه قنان لاب عمل ساسو لگم کده والذین اتوفونا منکم نا حکم دا کندو ذکر کئی حکم دا متوفانا زوجوها دا متوفانا زوجوها چه او خضاوا او دا اغیر خاون وفات شو خاون نمون شو دا اغیر حکم سده دیز ای که ذکر کئی چه سلور میاشتی اولاس رزی سلور میاشتی اولاس رزی او صورت طلاق کی وی صورت طلاق کی چه حامله خدا چرا دا اغیر عدت وزه دا حمل لن نو کاغذ کنده که طلاقشی خوچه حامله مطلقاً ویلی دیلتا حامله مطلقاً ویلی دی چه دا اغیر عدت چه کندنسده وزه دا حمل نو ظاهر کې سوال راځي چې واخذ دا هغه کونډه ده صدا کونډه حمل دېشته نو په دې حالت عمل په دې حالت څوک دین یو زنانه ده هغه حامل ده مطلقه ده حامل ده مطلقه ده یعنی کونډه نه ده طلاق ورکړل شوی دی په پاغه یا په سوکو عمل وکړو خو اوس یوه زنانه ده اوم کونډه ده هم حامله ده اوس څه کوو ماده تراپی اجتماعي مې ورخوا چې په پښتو کښې مې وویل اوس یوه زنانه ده او هغه چې کوم دی نو کونډه هم ده او په ګېډه یې بچی دی نو دا یاد وایي چې څلور میاشتې لس ورځې دې تېرې کړي او هغه یاد وایي چې وزن حمل اوس به په کوم آیات عمل کړو پوهېږي علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وویل چې په ابعد الاجلین دې کې چې کوم اوږدې په هغې عمل وکړ نو په دواړو به عمل لی شي چې کوم په کې ډېر وي یعنی که حمل ته ټینسو ډېر و نو اکې باندې عمل وکړ او که نه حمل نږدې و او څلور میاشتې لس ورځې ته ډېرې وي نو په دې څه وکړ عمل وکړ په ابعد الاجلین جمهور صحابه فرمایي چې وزه د حمل باندې عمل کړو په دې کې په دې ماده اجتماعي کې د سورت طلاق آیات د دې آیات لپاره ناسخ دی په دې کې او په هغې عمل کوو ځکه عبدالله ابن مسعود وایي من شاء ابا حلتو ان سورت النساء القصرى چې بعد سورت البقره چې څوک مباهله کې زه مباهلې ته تیار یم چې سورت طلاق د سورت بقرې نه وروسته نازل شوی دی نو په هغه ماده کې هغه ناسخ شو نو په هغې به عمل کړو عمر رضی الله تعالی عنه وایي لو وضعته وزوجها على سرير نو لحلت لها النکاح چې خاوند یې مړ شو سهار او لا خښ کړی نه و لا په تخته پروت و او مازیګر د دې چې کمدنو بچی وشو نو دا بل خاوند ده روانه ځکه پس د پسمرګي وشو که نه نو چې څنګه پسمرګي وشو بچی که یو ورځ پس وشو که جنتا پس وشو نو بس کله څه شو روان شو عدت ختم شو عدت یې وزه ده حمل له والذین یتوفون منکم او هغه کسان چې د هغې وفات کیږي روحونه غسل کیږي ستاسونا او پریږدي بي بیانې یا تربسنا انفسهن نو انتظار به کوي دا زنانا خپلو ځانونو باندې څلور میاشتې او لس ورځې څلور میاشتې او لس ورځې انتظار به کوي اربعت عشرین څلور میاشتې وعشرا او لس ورځې دا د دې غم دی حداد ورته وایي خاوند باندې به غم کوي په دا به چې کوم دی نو عام طور چې کومه زنانا ژوند تېرئ نو بس هغه شان به تېرئ مطلب دا دی چې هر وخت به اینې ته ودرېږي نه او سڼ او سترګه به نه کوي چې کوم فیشن زنانه سیوایي کوي هغه به نه کوي هسې سر غوړول شو دا د کمدنو ناروا نه دي یا د کمدنو د صفایې دپاره لامبل شو دا ناروا نه دي دا ناروا نه دي خو لکه خبره دا ده چې عام طور کوم فیشن زنانه کوي نو هغه به نه کوي هغه به نه کوي هسې به چکر وله دې له چې کمدنو بهر نه وځي بیماري راله عذر راغې بغیر د دې نه کېدلی نه شي لاړه نه شي څلور میاشتې او لس ورځې عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل یې ګش کو د شپې ګش یې کو نو د یو کور نه چې کمدنو اواز واورېدو اواز یې واورېد وی لولا الله لو تخشا عواقبه لا زوجة من هذا السرير جوانبه چې خلق چې کم دنو خپلو خپلو خواندانو سر جنکی دی زی یوازی ما کدا اللہ رب العزت یارا نوی نزوز پاز امار دی کٹ چننکار خلق موری دلوی عمر رضی اللہ تعالی نو معلومات اکڑل چې دا زنانه سوکتا ایوی دا دی فوجی دا فوجی خزا دا او هغه چې کندنو په سنگر کې د بارډر باندې دی په بارډر دی عمر رضی الله عنه خپل لور فاطمه حفصه ته وی شرمېګما دا وای چې او خزه بغیر د خپل خاوند نه بغیر د مشقت نه څومره انتظار کولی شي هغه له غو شرمې نه پلار هغه ته بچي شری خبره ده مسله ده هغه وته وی سالور میاشت سالور میاشتی عمر رضی اللہ تعالی حکمو کو چه سالور میاشتی ده کمو فوجیانو کورشی دی اغیدی پو چوتای راشی آئیدی پو چوتای راشی او بیائی قانون مقارر کو چه سالور میاشتو نزیاتی پو سکنتی ری دا چه کل خزی اجازت نوی ور کرده او چه خز خان لی اجازت ور کی چه تا سبق وی یا چه کمدنو تا مزدوری لده دو بایت ده یا تبلیغ کې دې کال کې دې سلور میاشتو کې دې زماتا ته اجازه ته بیا څه خبره نه وای زرونا زواجام یا تر سلور میاشت کې خاون یو ځل ملاویدل نه خاون حق دې چې خاون باندې فرض دي چې خزه سره ملاو شي دا کعب رضی الله تعالی قاضی او یو زنانه فیصله راړه او فیصله په اشارو کې دا او خاون جوابم پاشارو جده او دا قاضی سے فیصلوں پاشارو جده در منصور نقل کرده فاقی زنانا دا خبرو کرده چه دے ما خوال نرازی فلستو فی حکم نسائی احمدو زیت کمدنو چه زنان تو پر سیسیت والی زیت کمدنو دا دا صفت نشن کولی خاون نے تپو سکو اغو ته زو صورت نه حلوا ما صورت زو حوا ما پای کی خوندل ما ما ته کومنه دا غنشته دا غیاجت ناراضی دا طرف ته توجه ناراضی قاضی سے وتوی پیدا خان کل علل بانی مانی وپری سالور میاشت کی یوزل دې حق جوړی دا شریعت حکم نه فایضا بلغنا جلونا هر کلا چې نسیز دې دې شي اور اسې دې نه تو خپلتا نشته گناہ پتا سبحانه پاس کی چکی ادا زنانا پخل زانو نبانے پا صحیح طریقہ بالمارو یعنی کدی بیا کنتون کئی خلو بچو تا ام صحیح تا چیزا بچو تا سر سپینو ما ام صحیح تا او کدی ویل چیزا چی کمدنو نکاہ کو ما ام صحیح تا بل خاون سر نکاہ کم کپدا غی کور کے چاسا رکی ام صحیح تا او اللہ پا عمل ساسو دے خبردار لا جنا علیکم نشتر گناہ پتا سبانی دا بل حکم ذکر کئی سوار لسم حکم حکم الخطبہ حکم دا خطبے دا زنانو کون دا زنانو دا سالور و میاشتو کی دن ندن نا سالور و میاشتو لس رضو کی دن ندن نا دی سرا نکاہ کول نکاہ کول او دا نکاہ وعدہ کول دوارا حرام دی نکاح کول او د نکاح وعده کول دوړ سړي البته پزړ کې د کندنو ساتل او اشاره کول اشاره کول په خلی داول جایز دي دا جایز دي چې زړه کې او ساتي چې د دې عدت تیر شي زبو سره بیا سکوم نکاح کول دا زړه کې او ساتي او یا ورته د بوسلان دی وګوږي تاسو خبره مبري وته سکی پوکی نوم جایز دی چه اغا پی پوشی چه سڑه خریدارو که دی لا جنا علیکم نشتر گناه پا تاسو باندی فی ما پاگا سکی چه اشاره کوئی تاسو پاگی سرا من خطبت نسای تپوز دو زنانو نام خطبت تپوز سوی لکی گی چه ده نکاح ده پارا پیغام لیگه لکی گی آیت خطبت وی لکی گی خطبت تقریر ده لکی گی بیان ده او خطب چې ده دا مقصد ته ویل کیږي خطب مقصد ته ویل کیږي او چې خانه ته کې لري کی بیا خشاک ته ویل کیږي سجدا خشاک ته حماله الحطب بیا دې کمنو خشاک ته ویل کیږي پیسا شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایي وای بس ایک ہی نقطه نے محرم سے مجرم کر دیا اے ہم دعا پڑھتے رہے اور آپ دغا لکھتے رہے بس ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا نکتی خبر یوٹی کی خبر وی ہم دعا پڑھتے رہے اور آپ دغا لکھتے رہے دعا چھتی اولی کی اس لکھا لفظ ما دعا ہوئی خطب پہ دفاع ستے کے اوکے دا بیا دغا نہ دا دا دغا دا دوکا دا بس ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم کر دیا حیطر اٹکے دلان دیو کنو مجرم شو دا واغی فرمائل چھ خالق او حالق کے فرق تے خالق پیدا کون کی تو ہوئی او حالق نائی تو ہوئی نائی تو ہوئی بیما تے اسڑی خطرہ لے گلو میں دفاع سے پی لکلیو حفیب جامع مسجد بے پخائے تک نو کرے لگا مطلب دا جامع مسجد مرکی خیل غٹ بینچ غٹ بش او غٹ بینچ پیدا فکرا تے لکلو اور ٹیک سم لکل پکاری زکول پکاری قیدا کی لکت کی دی قیدا نا بغدادی انت کس کی دی کہنا الف بی تی جیم دال صحیح ہے کہنا دارنگ توی شو اسوات شو دانس وو شو لام شو دا دیر مخارج تس نشتے ضرورت نشتے یی شو نم شو میم شو دار چالا ورزی سوار لستے کٹ کا پینزر لستے کٹ کا پاس سوار لستے کی شو یو چه کندن سادا بل زال لے او بل چه کندن زادا بل سین دیش او شینم دو برا مسئلہ نکی سواد دے واد دے ایو سوٹی کی دی دا تکے چه سڑے در رزی قاریلا لس منٹا اور کی لس منٹا لس منٹا دے پا لس منٹو کی دریتی کی مخرج صحیح کولیش چه صحیح ہوئی صحیح ہوئی چه داغت امک کشی منشتا و کانی رغڑی الحمدللہ رب الغالمین الرحمن الرحیم دستو ہے دستا کختو ہے کتا عربی ہوئی دستی شے ہوئی قرآن سم ویل بکار دی کنا سوار لستی کی دی او چیز اخیار سرے لشمن تکی زکاولشی اور تکی پا صحیح طریقے سرا دیکھ دور تجوید خم ندے دا خو پار چا فرض دے چی دا برابر ہوئی دا تکی برابر ہوئی سوار لست 140 منٹے شو طول درے گینتے شو خلق ادام من سر دا قرآن دا پارا نیشتے باڑے شیخ سر دے اللہ غریب کے رحمت کی آگئی و فرمائل وی دری علم دی دری علمونا چی مولا خلو اچتائی نو دادا پتا لگی چی مولا دی کامیوی چی خلو کلاوی سنگا میر سے بوتا چولا کولوی چی دے خلو چولا کئی جوڑ دے دری اٹھو کو پتا سکی دادی مولا پتا لگی چی مولا دی کامیوی وی یو صرف بل نحوان بل تجوید دادری دادی پتا دا نور بیا کل کل رستو پتا لگی لگا چی خبری مبری شروع کی ادا سی نورو کی خوچ سن خلو پات عبارت وی نو پتا لگی چی سڑے سمرو بو کی سی ہوئی نہ ہوا سر پتہ لگی آج مستجم کے کو نو پتہ لگی جو سڑے سو رہو گو کی من خطبت النساء اتابوز زنانا ہونا یا پٹ ساتھ تاسو بخبول زڑنو کے عالم اللہ معلوم دا اللہ تا کالا پابندی لگا والا چھ اشارہ بم نہ کوئی پٹ پیم نہ ساتھ مدا تکلیف بھی مالا جو تا گران ہوا معلوم ہو اللہ تا چاکین انتا صبح خامقا یاد ہوئی دیل را او تذکرہ بے کوئی ولیکن لا تو آئیدون سر را خواہ دم کوئی دی سارا پا پٹا چھ دنکاہ وعدہ ہو کی نکاہ حرام دا نو دنکاہ وعدہ ہم صدا اللہ تقول قول معروفا مگر دا چوکی تاسو خبر در آواج مطابق در آواج مشعور خبر ہو کی در آواج مطابق چھ دا غیر دنکاہ دے را دے پتا لگی چھو دے ہوئی اس راوہ تم دو کورا اوار میں تعلقو یا واضح ہو یا اللہ خون کینو او دا سی وطووی چی اللہ رب العزت اغاو بخی دیر خسڑے ہو دیر خسڑے ہو او اللہ دی مال دا غد بچو دا خدمت کول توفیق سکی را کی چی زی چی کرنے دا او کور غوادا بلا شلوی سوکو نشتے اللہ رب العزت تولو خیار خدا پیدا کی چی لشلی کولشی زب اقپل چی کرنے دا غوالا شمالوی لانجارا دا سی طریقی طریقی سر خبرو کی ببو سلام دی بو بو جی پاک بنوئی ولا تعظیم وقت نکاح او کلا قسم کوئی ارادہ م کوئی تڑل د نکاح پد دوران کی تر دی جی پورے شور سی گی اگے د اپنے ٹیک پلتا اگے د پور سی نے ٹیک پلتا میر سے ابراہیم اللہ فرمائل چھے آیات یو مقصد دام میں چپٹ یارانے کول چلے کو جنہ پٹ یارانو کی پٹ یارانا او وی زبتا سر نکاح کو مالک وی زبتا کو ما دا یارانی دی نکی زگا دینا معاشرہ تباکی معاشره تبا کیږي. بیا رست یو وې زبزار څکم بلوي زبزار څکم یو ونس کی خاص هوې کنه پدا دې کمندونو دینه معاشره تبا کیږي. دا پټ یارانی دې کې صرف دومره مساله ده چې یبلغ الكتاب کې بده الكتاب نه مراد د لوح محفوظ لیکل شي د لوح محفوظ لیکل وشي چې دا خپل نیټه ته ورسی مطلب چې کوم جنې د قسمت کې راغو بدل خدای سکی در کی نخرې مکو په فیسبوک یارانه مکو شیشه کې بدل باندې پیښ شي پټو به تیار لګلې یو بیا به یې بلا بیا به نیا سره نکاح کای ته تنو ساتیو کال والا پلٹو بے بیارا غلی دا بیا بستکا ہے حتا یبلغ الکتاب و جلام وعلم پوشی ان اللہ چیخین اللہ یعلم آفی انفسکم پوئی کی پاغبانی فزرون استاز چکی دی فازروہو فتاسو یرگی داغ اللہ نا او پوشی چیخین اللہ بخنکم کے ناکامی دے سبرناک لا جنا علیکم نا حکم نغیر مدخول بے آدھ کر کے یو جنہ سر نکاح شوی وان خلا رخصتی نواشوی واده نواشوی او خبره دغه طور رسیده طلاقو تا خبره طلاقو طور رسیدلا نداغی حکم ذکر کئی شاغیل طلاق ورکوی کمار نی مقرر شوی اسو جوڑا جامو علور کئی عزتی ہو کئی او کمار مقرر شوی نو نیم غصو علور کئی لا جنا علیکم نشتر گناہ پتا سبانی کتا سلاق ورکوی جن زنانا ولرا آغا چه تاسو لم تمسون لاس نده لگه ولده سرا او تفریزو لون فریزا او یا نده مقرر کرده تاس دیل رمار ومتیون جوڑا جامور که دیل را وعلى الموسی قدرو فمالدار بانی پاندازر طاقت داغو او بغریب بانی پاندازر طاقت داغو مطام بالمارو فائده غسل رواج مطابق فائده را شریعت او رواج مطابق حقاً المحسنین واجب دی دا و لازم دی حال المحسنین پر ایکانو باندی و انتو اللہ تمونا او کتاسو طلاق ورکوی دی لرا دی زناناو لرا من قبل انتا مسونا مخید لاس لگولونا تاس دی سرا وقت پرستم لون فریضا او یقین انتاسو مقارک کردی دید پارا مار فانستو ما پرستم نو کتاسو بانے نیم داغینا چی مقارک کردی تاسو إلا يعفونا مگر دا چه يعفونا چه ما فيو كي دا زنانا ينصرنا دا إلا يعفونا مگر دا چه ما فيو كي دا زنانا اغير وي چه من بسناوي الله جه خوشا لك چه نكارا سرنك امار مدنه دا بكار نای لمدنا او يعفو الذي ياد کمدن زيادتو كي آغا کس چه پلاس دا كي خوطه دي نكار دا دم يعفو یا زیادتو کی آغا کس مطلب دنی مینا زیاد ترکی آپ کو بماند زیادت راضی لگا سورة العراف آیت نمبر 95 آئی آفوا زیادتو کی آغا کس چپلاز دا کی خوٹ دنی کہا دا دویم آئی آفوا یا ماب کی دا غستلو نام سڑے واپس نالی مارے والا ورکڑو مکی والا لے گلو طولو کویدن سرے والا لے گلو اوس نیم د چا حق کی نالک چې دالک یو تر واپس کی الک وته پری دوای بس مې واپس کی زمنګ د جیب تلی دي چې زمنګ د جیب ووځي ویختي ووځي پری دوا نالم واپس او یا ابو الذی بیا دی عقدت النکاح او یا دې کم دنو معفو کیا کس چې بلا ازا کی غټو دی نکاح دا غټو دی نکاح چا سره دا سړی سره دا خود سره د طلاق د نکاح اختیار نشي چې دی روان کدی سره اختیار وکنه ما سفخیل له وسو سړی طلاق شیو دیو په ټماټروم طلاق ولکې موږ در کار خاطر روزي دا خو زم داسې چلے وای دا سړی چې خدای ول لوی سينه ور کړی کدا اختیار د خود سره بلا سړی به طلاق کړو الذی بیا دی عقدت النکاح چې بلا ځا کې هوټه د نکاح دا پان تا فوکرب لتقوا ماف کول ساسو نزیری تقوا تا ماف کول ساسو یعنی غرد سڑیلا لوی اخلاق پکار دی ولا تنسو الفضل بینکم او مهی روی احسان کول تر فلمی انزا تا طولو احکاماتو سر لگی طولو سر او لگو ولا تنسو الفضل بینکم او مهی روی احسان تر فلمی انزا طلاق رالل احسانو لی رای بس خبره ختمه شو تیر شو تقدیر کې بینولی کلی بس دانو اوس چې کمنه آپ خپل جون صحیح کوي او مې روي احسان کول در خپل مهنده یقینا الله فامن ساسو لیدون کې حافظ ول صلوات شپاړسم حکم ذکر کړي هغه چې کمندنو حکم د صلات دمانځو حکم ذکر کړي امر مصلح راوړو وی سر کشی نے کر دیئے دندلے نقوش زندگی آو سجدے میں گرے لوح جبین تازہ کرے سر کشی نے کر دیئے دندلے نقوش زندگی دا دم رکھ خبری اوشوی زڑبانے والے لگا خڑا را گلی کل او مسئلہ کل بلا مسئلہ کل بلا مسئلہ راشا لگ پا سجدار تاوشا آو دا زڑدہ شیشہ لگا صفا کا دا زڑدہ شیشہ لگا صفا کا تعلق الہی پکراوس معاشرہ ال سمیگی چې تعلق الہی راشي تعلق الہی نی معاشرہ نه سمیگی زګه دا احکامات په عمل کې به ال راضی چې الله سره تعلق برابر دي دا رډنډي پزور نه کیږي دا به الله په مینه کیږي نه الله تعلق ضروری وو نو حافظ علی الصلوات راوړو اسنه دي نکاوو طلاقونو خبرې کای او مزر نه پکې تلای نو مز خیال ساته حافظو علی الصلوات خیال ساتي د ټول منځونو حافظو حفاظت کوي نه حفاظت د وختونو کوي د ادایم کوي په واخیم کوي په طریقېم کوي حافظو علی الصلوات خیال ساتي د منځونو په صلات الستا خاص کر د میانځنی منځ هر یو منځ میانځنه لري دوه تیو طرف ته دوه تی بل طرف ته په تاکید من غیر لفظه یا مازیګر والصلاه الوسطى فقوموا لله قانتين حاضر جل الله تعالی ذکرون کی فائقتم فرجالن وربانا کتا شری دی دشمن یرا فائن خفتم نتاسو چکم پټیم او حفاظت په طریقې منځ نه شي کولای حافظو باندې عمل ناراضی فرجالن وربانا منځ کوي په خو باندې ولار او ربانا یا بسور لای باندې رجالن قائمین علی الرجل پروانا نا چه پیاده روانا قائمین علی الرجل فصلو راجلینا تاسو منزو که ولال پخو باندی کٹیمو او یا رکموا او رکبانا یا بسور لائی سوارو فیضا منتم غار کلا چه امن شوی تاسو نیاد که لارا کما علمکم حالم تکونو تالمون لگا چه اللہ پویدر کرو تاسو لا یعنی دانا چکلی ترالی بیاو مکہ شاندی موسکای او تیمم نبود گنجی خدا بود نیادو اللہ لرا لگا چی سنگای خدا نکڑے تاستا داغا حکاماتو چی تاس پی نپوید لئی والذین توفون منکم دا کندو سرد احسان مسئلہ واللسم قانون احسان او خیگڑا کول دا کندو سرد یعنی واجب خداو چی سلور میاشت اللہ سرازی دیوان خرچاو کئی پا دی کندو باندی داغی نفس پر یو کال پوری پاغی خرچه کول او احسان کول دا مستحب دی خبره ده زکا دایرک پا یادی ترشته ملاوی گی آنا یا به پلار کور کی سوکی آنا که پلار کوری چه کمدنو مور و پلاری مڑی او رونه نست آتی و دا غریب بچه تزی و تر کال پوری ورت انتظار رو کئی شاغت کمدن احسان و سر رو کئی کبل و عدزان لکی یا کور زان لگوری وغی سره بچه کمدنو مقاوت ملوشی اواغ زنانا یطوفان اواغ سڑی شاوی ساونا غستل شدا ایساسونا ویزرون ازواجا او پریگ دی بی بیانی وصیت اللی ازواجیم نو حکم دا پار دخوا وصیت دیو کی قلو وصیت اللی ازواجیم مطان الالح حکم دی خاندانو دیتا مطان فائدہ غستل تر یو کالا یعنی دا خاوندان دی وصیتو کی چې زم خپل ورونو تا وارثانو تا چې تاسو کوم دنو سورا تر یو کال پورې زماده خزې سره احسان وکي او زماده مال نه خرچه سګي متان فائدہ غسل تر یو کال خیر اخراج بغیر د اصلونه فائن خرجنا قوت لزنانا سلور میاشتو لسرز پورو کولو نرستو فلا جنا علیکم ان شر گنا پتا سبحان پاک سکی چکای دا زنانا پر زانو فی انفسنا مما رو رواج مطابق واللہ عزیز حکیم اللہ نے زور اور حکمت والا وللمطلقات متاع بالمعروف دا لسم حکم دے طول زنانو سرا طول سے کم دنو آغی سرا مطلقات سر احسان کول ہر طلاق شو زنان سر احسانو کا او جوڑا جامع والاور کا والمطلقات آئین عام مراد دی او دا متاعون نا مراد متاع جوڑا جامع دا علاوہ دا مہرنا علاوہ دا مہرنا دا مستحب دی بیادا حکم کچر تا دا متاعون نا مراد متاعون نا مراد دا عدت خرچری بیا واجب دی بیا واجب دی پا ہندوستان کی یو کیس راغلو اغیتا کلکتا کی اغیتا دا شابانو کیس ہوئی شابانو آغی سی کمدنو خاون طلاق کڑی وا خاون طلاق کڑی وا بیا سی کمدنو رالا او جج تا رپورٹو کو چھ مالا خاون خرچن راکی مالا خاون خرچن راکی طلاق کڑیم مالا خرچن راکی جج اندو آغا فیصلہ اکڑا ویچی دی پلارم مڑ دے رورم مڑ دے فیسو کی نشتے نو خاون بدیل تر مرگ پوری خرچہ ورگی تر مرگ پوری وہ خرچہ ورگی حالیبان را پاسی دل آز جج خلاف احتجاجو کو ویدت چاوی لی دی چلے زمان پہ اسلامی احکاماتو کی گوتی ہوئی دا دی جنہ دا پارا عدت خرچہ دا صرف دا عدت دریو بیمارو پوری خرچہ دا اک کا خاون ورکڑی دا شریعت نور دل خرچہ نہ ورکڑی دا دی خصہ کارو ہندو اتوی وی چیز دی سوکشتے نا ما تی کندن دا آکم کڑا وی دا کارستان دے دا زمن کار دے بس دی سوکشت دا ری بلوادو کی نکا دیو کی خبر ختم بلا خلق تے دا ری نکاو کی غو پی خرچ کی خدا کیس کو واپس علی آغ عالمان راجم شو او دا آغ ہندو کیس ہندو مسالہ اگر تی کندن واپس ہو آغستے ہندو معافی گختا مسلمان جج دے اسلام خلاف فیصلوں کی سوک ٹک نہ کی مسلمان جج دے اسلام خلاف فیصلہ کی پہ عائلی قوانینوں کے عائلی قوانین میراث پہ احکامات کی غیر شرعی احکامات کی باقاعدہ پاگی فیصلی کی گیوں جاری کی گیوں جاری کی گیوں نکاح مسلوں کی شتے میراث مسلوں کی شتے مسئلہ دا حفید وغیرہ دا او خب کی گی فیصلے او علماء دانوی چی دا اولی کی گی سے چل لے غلط فیصلہ اولی کی گی شریعت خلاف والی المطلقات مطاہم او دا پار دا طلاق شو زنانا مطاہم دا عزت خرچہ دا بالمارو درواج مطابق واجب دی دا پا پریزگارو ان پا مسلمانانو چیزان شرک بچ کی کذالک ذکرن اخمیت احکاماتو احکاماتو اہمیت ذکرن کی بیان اللہ تعالی آیاتی خلوق منا کی دیشی جتا سو خیار شی او مسئلہ لالکم تاقلون کی دیشتا سو خیار شی او دو کور اصلاح د شریعت پا احکاماتو کی اطلس احکامات دا بیان شو کی دیشی پاغیبان اصلاحو کی لالکم تاقلون کہ دیتا زاکل نہ کار والی منسکونوں